Winterswijk. Alsjeblieft, je hebt al wat volksmennende eer. Nee, maar ik hou van Winterswijk, Frank. Ik nee, dat snap het gebied. Ik kom hier ook altijd graag. Prachtig, hier een prachtig mooie achterhoek. En zeker nu in deze tijd, dan is het hier nog mooier. We reden hier nu net natuurlijk, je bent een tijdje de snelweg af. Ja. En dan wordt het steeds feerieker om te zien met al dat kerstlicht. En coulissenlandschap. En dan uiteindelijk weet je natuurlijk hier, straks oud en nieuw, karbiet schieten. Ja, ja, dat hoort ook bij dit gebied. Ja, en dat mocht vroeger hier alleen maar tussen 2 en 6. Maar de burgemeester zit hier aan tafel. Het is verlengd, hè? Dus je kunt om 10 uur 's ochtends weer al beginnen met karbiet schieten. Echt waar? Zal ik jou eens wat vertellen? Wij gaan oud en nieuw vieren in Winterswijk. Ja, dat denk ik ook. 10 uur van de partij. Heerlijk lekker. Heb je er zin in? Ik heb er zin al. We gaan begonnen. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit Café Rooks. Misschien wel het gezelligste café van Winterswijk. Nou ja, in ieder geval vanavond. Ben je nou toch in de buurt, kom vooral nog langs. Want er is hier altijd nog plek in de herberg. Ja, Winterswijk doet al jaren veel om asielzoekers op te vangen. Er is een AZC en statushouders die krijgen een woning. De spreidingswet zou de lasten meer over andere gemeenten verdelen. Maar daar is in Politiek Den Haag een hoop gedoe over ontstaan. En daar gaan we het over hebben. En ook nog over de puberjaren van Mondriaan in Winterswijk. Ongelooflijk. Ook wordt er gevoetbald in de Eredivisie. In het AFAS Stadion in Alkmaar rolt de bal. En die Houtkamp die volgt de wedstrijd al daar tussen AZ en PSV. En die, hoe is de sfeer in Alkmaar? Ja, uitstekend natuurlijk. Want het is een mooie topper, AZ tegen PSV. Alhoewel, AZ gaat het moeilijk krijgen hoor vanavond. Let maar op, want PSV is furieus begonnen. Het staat nog wel 0-0, maar de eerste kansen waren al een feit. Tilman, die in de basis staat als linkerspits bij PSV, schoot de bal maar net naast. En nu is AZ voor het eerst in de aanval, maar die bal is te diep en komt in de handen terecht van de keeper van PSV, Walter Benitez. Wat valt er wel meer op? Jerdy Schouten speelt bij PSV centraal achterin. Zoals hij dat ook deed tegen Feyenoord. Normaal speelt hij op het middenveld. En bij AZ eigenlijk weinig nieuws te melden. Michailovic speelt weer. De Amerikaans en 3 Amerikanen op het veld vanavond. 2 bij PSV en 1 bij AZ. Dat is ook wel redelijk uniek. Balbezit voor PSV. We zitten in de eerste helft. En Bakayoko probeert zich vrij te lopen. Maar dat lukt niet. Loopt de bal over de zijlijn. 15 gespeeld, 33 punten, 4e plaats voor AZ. Eerste, 15 gespeeld, 45 punten PSV. Staat 0-0 na 5,5 minuut spelen. Dankjewel Andy, we gaan je nog vaker horen vanavond. Ja, en we hebben live muziek, dit keer van Mother Dear. Laat ons maar even proeven van een kleine muzikale amuse. But when the evening comes and the shadows appear, will the stars still shine bright, my dear? When my mind grows black and the thoughts remain like the darkest clouds before the pouring rain, that's when I know that you will say that it all will be okay. Yeah. Ja, mooi hoor. Muziek om lekker 's winters binnen te zitten. Ja, absoluut. Ja, gaan we nog veel meer van horen in deze uitzending. Ja, geheel onverwacht gooide VVD-partijleider Dylan Jezielgus afgelopen week de knuppel in het hoenderhok. Gesteund door de PVV, de NSC en BBB vroeg zij de Eerste Kamer in een motie om de spreidingswet nog even niet te behandelen. En toen leek het alsof Jezielgus een bom had laten ontploffen. Nou ja, dit was toch niet wat we hadden afgesproken in dit debat. Ik wil er nog aan toevoegen. Het is ook niet bepaald netjes in de verhouding met de Eerste Kamer om dit zo te doen. En wat een streek, joh, tegen je eigen minister ook. Deze hamer in het huis van Thorbecke, mevrouw Jezielgus, is staatsrechtelijk vandalisme. Nou ja, na een hectische 24 uur is de storm rond die wet die asielzoekers beter over Nederland moet gaan verdelen wel iets gaan liggen. En wat overblijft is dat er voorlopig gewoon onduidelijkheid blijft over de toekomst van de spreidingswet. Ja, dit alles leidde tot ongeloof bij gemeentes die wel alles op alles zetten om zoveel mogelijk asielzoekers goede opvang te bieden. Bijvoorbeeld de gemeente Winterswijk, waar we vanavond zijn. Ja, bij onze tafel zitten 2 Winterswijkse raadsleden, Sandra Prinsen van het CDA en Casper Sonderen van de VVD. En ook burgemeester Joris Bengeveld erbij. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Goedenavond. Ja, burgemeester Bengeveld. Jezielgus liet een bom ontploffen. Ja, inderdaad. Het was, Wat dacht u toen dat gebeurde? Nou ja, we hebben een appgroep met burgemeesters in de Achterhoek. En daar, nou ja, de eerste stuurde het berichtje. En toen was er vooral heel veel ongeloof. Ja? Van, ja, dit kun je eigenlijk maken. We hebben met elkaar als Nederland een probleem op te lossen. Daar was de spreidingswet, denken wij in ieder geval, toe om, nou ja, om ook iedereen mee te laten helpen aan dat probleem. En ja, dat zomaar van tafel leek te gaan, of nu aan de pauzestand. Ja, dat maakt het voor de mensen ook in Ter Apel niet anders. Was u kwaad? Ja, ik ben niet zo heel snel kwaad, maar vooral ook vol ongeloof. En wat ik zeg, we hebben allemaal de beelden gezien van mijn collega uit Ter Apel. Ja, die was toevallig aanwezig. Die was geëmotioneerd, ja. Hè? Ja, en terecht, want je zult maar zo'n centrum in je gemeente hebben en elke dag worden geconfronteerd met de problemen die er zijn. En ja, het afschuiven van die spreidingswet maakt dat de oplossing voor de mensen daar ook niet dichterbij komt. Ja, nou goed, Jezielkes verdedigde haar motie woensdag nog als volgt. Die crisis waar al die gemeenten in zitten, is omdat het kabinet waar de heer Jet en ik nu samen in zitten er niet in geslaagd is om de instroom te beperken. Dus dan kan je hier draaien wat je wil. Maar dat verschil, dat gaan we hopelijk nu met een ander kabinet wel maken. Ja, burgemeester Bengeveld, wat denkt u als u dit hoort? Ja, eigenlijk vol ongeloof, want de mensen in Ter Apel zitten er. We moeten met elkaar gewoon mensen nu gaan huisvesten. Het zit daar overvol. Daar werken we in ieder geval als Achterhoekse gemeentes met elkaar ook hard aan om te zorgen dat we voldoende plekken ook kunnen realiseren. Ja. En nu de sfeer scheppen van, gaat u maar even op uw handen zitten. We wachten wel even af. We gaan de kraan dichtdraaien van mensen die hier komen. Ja, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de mensen die er al zijn. Precies. Ja, hier ook aan tafel Casper Sonderen, fractievoorzitter van de lokale VVD. Ja. Hier in Winterswijk. Was u deze week een trotse VVD'er? Nou ja, goed, dat gaat altijd met ups en downs natuurlijk. En ja, maar ik heb het over deze week. Ja, er zijn dingen waar wij het als lokale fractie, waar wij dan anders over denken als onze landelijke fractie. Ja, maar dat is de spreidingswet, hè? Zien jullie dan liever ook in de prullenbak? Want dat zegt Jezielkes eigenlijk, hè? Of zegt u, doe het even in de ijskast? Nou ja, wat zie ik ook vaak voorbij komen, hè, de ijskast de laatste weken. Ja, klopt. De VVD gebruikt dat liever niet. Wij als lokale fractie zien wel een oplossing in die spreidingswet. En wat de landelijke fractie zegt, en daar vind ik best wel wat in zitten, is dwang is nooit goed. Wij houden niet van dwang. Je zet mensen die daar in principe niet positief tegenover staan, zet je voor voldongen feit dat je ze toch asielzoekers wil gaan laten opvangen. Maar dat is moeilijk. De realiteit is dat Erik van den Burg, ook een VVD-collega van u, die heeft maanden, jarenlang met de pet in de hand al die gemeentes gevraagd, willen jullie alsjeblieft vluchtelingen opnemen? Ja. Die gemeentes die zeiden gewoon allemaal nee. Precies, en daarom wil ik daar ook een maar tegenover zetten, tegenover wat ik net zei. We zitten nu met een gigantisch groot probleem. Asielzoekers slapen buiten op straat. We moeten hotels vullen met asielzoekers. Volgens mij moeten we dat in Nederland gewoon niet kunnen maar accepteren. Dan eventjes ook terug naar de realiteit. Schaamt u zich dan niet een beetje wat er dan op het landelijke toneel gebeurt? Nee, schamen doe ik me daarvoor nooit. Nou, dat vind ik best gek eigenlijk. Nou, dat vind ik helemaal niet gek. Wij spreken ons als lokale partij daarom uit voor die spreidingswet. Dat is altijd goed om te doen, om dat als gemeentes te doen. De VNG doet dat ook, het IPO doet dat ook. De provincies en de gemeentes, gezamenlijk. En ik denk dat we dat moeten blijven doen. En politiek doen we altijd in goed overleg. En dat doen we niet met schaamte en nee, maar u zegt net, ik vind niet dat mensen op straat moeten slapen. Absoluut. Maar dat gebeurt wel op het moment dat de motie er doorheen was gekomen. En dat is wel dezelfde partij die u steunt. Ja, en daarom is het ook goed dat wij als gemeentes, als provincies en als Kamerleden ook het signaal hebben gegeven aan de fracties die bereid waren om die motie te steunen. Om te zeggen, joh, dit is niet de oplossing om die motie in te dienen. Ja. En daarom is die ook afgezwakt. En het is nu dusdanig afgezwakt dat we eigenlijk ervan uit kunnen gaan dat er niet heel veel mee gaat gebeuren. Nee, nou, meneer Sonderen, wat zou het voor Winterswijk betekenen als die spreidingswet er niet doorheen komt? Nou ja, wat we nu zien is dat de gemeente Winterswijk vaak aangekeken wordt op het moment dat er asielzoekers gehuisvest moeten worden. Voor alle duidelijkheid, jullie hebben hier een AZC waar 450 mensen zitten. Ongeveer, ja, precies. Gewoon. En af en toe zijn het er wat meer, af en toe zijn het er wat minder. En wij zijn altijd bereid hier om onze verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Dat doen we al jaren en dat blijven we ook doen. Maar het zou natuurlijk wel heel fijn zijn als er ook andere gemeenten die op dit moment nog weinig of niks doen. We kijken dan ook even naar onze buurgemeente bijvoorbeeld. Ja, dan is het fijn als zij ook hun verantwoordelijkheid willen nemen. Dat niet altijd alleen Winterswijk daarop aangekeken wordt. Ja, ja. Naast u zit Sandra Prinsen, fractievoorzitter van het CDA hier in Winterswijk. Is er in de raad hier in Winterswijk, is daar wel eens onenigheid over als er weer meer asielzoekers moeten worden opgevangen? Nee, nooit. We hebben daar, ik ben nu bijna 6 jaar raadslid en we hebben daar eigenlijk in die afgelopen 6 jaar hebben in de Raad nooit discussie gehad over de opvang van asielzoekers. Nooit discussie? Dat gaat altijd gewoon in goed overleg, wetende dat van elkaar. Dat we willen dat we de verantwoordelijkheid nemen, dat we ook rekening houden met de buurt die daaromheen zit. Maar daar hebben we eigenlijk nooit politiek... Maar die Raad is misschien dan eensgezind. Maar als je kijkt naar de afgelopen verkiezingsuitslag, dan zijn in Winterswijk NSC en PVV de grootste. Ja, in de omliggende dorpen won de BBB ruim. Ja, dat zijn eigenlijk wel de partijen die je nu deze motie steunen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar denk wat u zegt, en ik geloof je natuurlijk op uw woord. Als u zegt van ja, hier in de Raad is daar geen oneenigheid over. Maar mensen hebben hier ook massaal op de PVV gestemd. Verwacht u niet dat die mensen zeggen van ja, op de PVV gestemd, ga je nog meer vluchtelingen opnemen? Klopt toch niet? Ja, in die zin. Kijk, de PVV wil, met dat mensen PVV hebben gestemd, wil niet per se zeggen dat het alleen was vanwege een asielzoekersstandpunt. De afdronk die ik heb gekregen is dat de PVV-stem ook vooral een stem is geweest tegen het huidige, het vorige kabinet, ja, zeg maar. En niet per se een stem tegen asielzoekers. En in elk geval niet hier lokaal. Maar ik kan nu uit uw droom helpen, mevrouw. Voorstanders staan, zijn hier geen demonstraties. Nee, maar toch even, mevrouw Prinsen. Wij waren 2 weken geleden met dit programma in Kijkduin. Hè, en daar werden natuurlijk ook met spoed opeens asielzoekers opgevangen. Daar stonden ook mensen die zeiden van ja, we hebben niet voor niks op de PVV gestemd. En nu krijgen we hier alsnog vluchtelingen. Die waren daar kwaad over. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als dat de reden is waarom ze voor een bepaalde partij... maar goed, de PVV is hier lokaal niet vertegenwoordigd in de Raad. Dus dat standpunt hebben we hier lokaal ook niet gehoord. Nee. Het asielzoekerscentrum is hier ook nooit een verkiezingsitem geweest. Zelfs voor de afgelopen jaren ook niet. Dus dat is in die zin is dat niet hier het hoogtepunt van het debat. Nee. Burgemeester Bengevoort, u trekt in de regio de Achterhoek de kar wat betreft asielopvang. Ja. Zijn er buurgemeentes eigenlijk die nul mensen opvangen? Ja, op dit moment zijn er nog wel gemeentes. We hebben wel allemaal Oekraïners gelukkig die we in opvang hebben. Maar bij vluchtelingen is er echt nog wel een been bij te zetten. Maar dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Welke we zijn in Gelderland. Bij welke gemeente? Eigenlijk alle gemeentes hebben nog wel wat te doen met elkaar. Volgens mij welke hebben er nul? Op dit moment in vluchtelingen, bijvoorbeeld onze buurgemeente wordt ook gezegd, Aalten bijvoorbeeld, die hebben nog niks. Maar die gaan, en dat moet ik voor ze in de bres springen. We hebben met elkaar al, onze commissaris van de Koning in Gelderland heeft gezegd, laten we doen alsof de spreidingswet er al is. Daarom werken we in de Achterhoek ook samen met elkaar. We hebben afspraken gemaakt dat we eigenlijk begin volgend jaar, dus begin 2025, met elkaar echt allemaal een bijdrage leveren. Dus we moeten hard aan de bak met elkaar, maar we kunnen ook elkaar er nu op aanspreken. Maar meneer de burgemeester, stel nou, hè, er is gewoon crisis in Ter Apel. En er wordt toch weer gebeld vanuit het COA. En die zeggen van ja, meneer de burgemeester, er moeten toch meer vluchtelingen naar Winterswijk. Staat u dan niet op het punt om te zeggen van, moet je horen, in Aalten staat ook nog een hotel leeg? Nou ja, kijk, ik denk dat wij als Winterswijk al jaren, vanaf 2000 zit hier een AZC, waar we 400 tot 500 mensen opvangen. En daarnaast nog ruim ook Oekraïners opvangen. En nog statushouders huisvesten. Dat wij op dit moment wel kijken naar 30.000 inwoners onze bijdrage hebben geleverd. Dus als het COA belt, dan zeggen wij ook, misschien moeten we eens een paar andere mensen gaan bellen. Deurtje verder. Ja, begrijpelijk. Ja, meneer Sonderen, Jezielkus, is die nog geloofwaardig als partijleider? Nou, absoluut. Ik vind van wel. Er zijn altijd dingen waar we het niet mee oneens zullen zijn, als lokaal en landelijk. We hebben ook andere belangen. Maar we kunnen met haar natuurlijk altijd het gesprek aangaan. En dat gebeurt ook. En dat is ook goed. Ja, heeft u er gesproken de afgelopen week? Nou, dat doen we natuurlijk in gezamenlijk verband. En we hebben al iets eerder al met elkaar gesproken in Utrecht. En het is altijd goed om dat gesprek te blijven houden. En we hebben zeker vertrouwen in haar. Ja, misschien, want het gaat erg over Jezielkus. Ik wil ook wel echt een lans breken voor de staatssecretaris van de Burg die zich voor deze wet heeft ingezet. Nee, zeker. Absoluut. En echt, want ik mag nu bijna 7 jaar burgemeester zijn van deze gemeente. We voor het eerst een bewindspersoon hebben die achter ons als gemeente gaat staan. En die zich ook heel hard voor deze kwetsbare groep inzet. Dus, ja, maar daarom is het misschien juist zo pijnlijk dat Jezielkus dat om wilde draaien. Nou ja, inderdaad. Ja, helemaal eens. Ja, precies. Nou, goed, hartelijk bedankt voor jullie komst. Raadsleden Casper Sonderen, Sandra Prinsen en burgemeester Joris Bengevoort. En we houden het in de smiezen. Dank u wel. Hoi. En dan gaan wij nog even naar AZ-PSV. We zijn een tijdje onderweg. En die Houtkamp in Alkmaar. Hoeveel staat het? Nou, niet veel gebeurt. Het is 3-0 voor PSV. Oh, 3-0? Ja, 3-0. Ja, er gebeuren ook andere dingen in de wereld. Luc de Jong uit een penalty. Saibari 0-2. En Des zojuist 0-3. En dan zijn we 17 minuten bezig bij AZ-PSV 0-3. Nou, dankjewel. En die Houtkamp. Het een pittige avond te worden. Goed, dan zijn we bij live muziek aangekomen. Hier is Mother Dear, de band van onder meer Evert Stroet. Evert, jij komt uit Winterswijk, hè? Ik woon in Winterswijk, ik kom niet uit Winterswijk. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Dinxperlo. Oké, en waarom naar Winterswijk? Ik had de kans om hier te komen wonen. En ik was op zoek in de regio Achterhoek. En toen kwam ik hier terecht uiteindelijk. En dat voelde eigenlijk wel als thuiskomen. Ja, snap ik. Ik heb wat opgezocht op jullie website staat. Jullie spelen een mix van country, folk en pop. De formatie is ontstaan uit een gezamenlijke voorliefde voor Crosby, Stills, Nash en Jonas en The Common Minutes. Klopt, ja. Hoe moet ik het omschrijven dan in één woord? Wintermuziek, mag dat? Wintermuziek? Wat zeg je? Wintermuziek? Herfstmuziek. Herfstmuziek. Ja, mooi. Nou, ik verheug me er erg op. Welk nummer gaan jullie spelen, Evert? When the Evening Comes. When the Evening Comes, Mother Dear. Mother Dear, ik hou toevallig heel erg van Crosby, Stills en Nash en van de Common Linens. Dus, ja. Nou ja, dat daar hou je ook van Mother Dear. Heb jij de jackpot getrokken? Absoluut. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit Café Rooks in Winterswijk. Echt een klassiek bruin café. We zitten hier tussen biljarttafels, voetbalsjaals, prijsbekers. Maar wist jij, Frank Evenblij, dat ze hier in dit café hebben ze ook een schietbaan? Ja, ik heb het gehoord. Ze hebben hier een schietbaan. Nou, jij bent een groot drinker. Ja. Jij bent misschien wel de allergrootste drinker van jouw generatie. Ja, absoluut. Maar heb jij dat ooit meegemaakt, een kroeg met een schietbaan? Nou, weet je, darten met een stuk in je kraag, dat kan al heel verkeerd aflopen. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe het eindigt. Ja, nou, ik bestel 2 pils. Gaan we even kijken. En we gaan schieten. Maar we gaan eerst even luisteren naar Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. Deze week zijn we in Winterswijk terechtgekomen. Deze gemeente in de Achterhoek telt zo'n 29.000 inwoners en grenst aan meer Duitse gemeentes dan Nederlandse. Het klinkt zo midden in december vrij logisch dat we in Winterswijk zijn. Maar de naam heeft hier niks mee te maken. Hoogstwaarschijnlijk komt de naam van Winnie de Haris Wika, wat Germaans is voor de nederzetting van Winnie de Hari. Frank Winnie de Hari was in het jaar 976 een belangrijk figuur in de verspreiding van het christendom. In Winterswijk wordt per jaar zo'n 200 kiloton kalksteen gewonnen. Die gigantische hoeveelheid komt nu nog uit één groeve. De andere twee zijn inmiddels beschermd natuurgebied. Voor het oudste fragment galopperen we terug naar het Polygoonjournaal van 3 maart 1933, waar we een training van de landelijke ruiters in Winterswijk bij mogen wonen. Landelijke ruiters! De oefeningen zijn afgelopen, we staan op het punt om naar Dortmund te gaan. We zullen trachten, vooral in de veelzijdigheidsproef, te bewijzen waartoe het Nederlandse boerenpaard, zoals het hier staat, in staat is. Kleed je maar extra dik aan. In Winterswijk is de koudste temperatuur in Nederland ooit gemeten. Op 27 januari 1942 werd het hier niet warmer dan min 27,4 graden Celsius. Ter vergelijking, de gemiddelde diepvries staat ingesteld op min 18 graden. Hier hoef je je schaatsen niet lang op te bergen. De natuurijsbaan van Winterswijk gaat namelijk het allervaakst open en heeft maar één nachtje vorst nodig om schaatsklaar te zijn. Vorig jaar ook 12, 13 keer geschaats. Vrije keer van vrij van de werk. Ja, wat wil je nog meer? Liefhebbers door heel Nederland noemen dit dan ook de wonderschaatsbaan. De Winterswijkse Helena Kuipers-Rietberg, beter bekend als Tante Riek, was tijdens de Tweede Wereldoorlog de oprichter van verzetsbeweging LO, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Zij wordt gezien als een van de belangrijkste mensen in het verzet. Dit was mijn spreekbeurt over Winterswijk. Goed gewoon. Ja, in 1942 was het hier min 27. Ja, dat is een tijd geleden. Maar ik vind het wel mooi dat je in Winterswijk heel goed kan schaatsen. Ja. En veel kan schaatsen. Ja, jij vindt het niet. Want jij, hoezo? Ik vind het niet. Omdat het een van jouw grootste frustraties in jouw leven is dat jij niet kunt schaatsen. Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk altijd nog op zoek naar iemand die mij zou willen leren schaatsen. Maar ik durf dat niet zo goed, want op een ijsbaan voel ik me dan naakt en kwetsbaar. Ja, nou ja, misschien kun je Rintje Ritsma vragen. Ik ga meteen bellen. Goed. Rood, geel, blauw, zwart en wit. Denk je aan schilder Piet Mondriaan, dan zie je direct zijn felgekleurde vlakken en strakke lijnen voor je. Maar veel eerder in zijn carrière schilderde hij nog realistische landschappen. En dat vindt zijn oorsprong hier in Winterswijk. Ja, Piet Mondriaan groeide namelijk op in deze schilderachtige omgeving. En dat heeft veel invloed gehad op het begin van zijn kunstenaarschap. Weet Jana Rovers, directeur van Villa Mondriaan, het museum dat nu gehuisvest is in de vroegere woning van de familie Mondriaan. Van harte welkom, Jana. Ja, dankjewel. Ja, Jana, Piet Mondriaan, hoe kwam die nou in godsnaam in Winterswijk terecht? Ja, dat is inderdaad niet de meest logische plek om als groot kunstenaar te settelen. Nou, hij is geboren in Amersfoort en zijn vader werd hoofd van het schooltje hier. Dus eigenlijk, nou, die vader nam de hele familie mee met de 5 kinderen. En nou, vroeger was dat nog zo. Als hoofdonderwijzer kreeg je daar nog een villa bij. Okay. Dus zodoende. En hoe lang heeft hij hier gewoond dan? Zo'n 12 jaar. Okay. Dus eigenlijk zo net die hele vormende fase van je 8e tot de 20e. Dus er is wel een goed kans dat zijn eerste pils, dat hij dat hier heeft gedronken. Café Rooks. Nou, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik ja, hij was wel meer een karnemelkdrinker, moet ik eerlijk bekennen. Oh ja, ja, ja, nee, een karnemelkdrinker? Biertje was niet echt aan Piet gewijd. Ik denk dat bij Café Rooks ook gewoon prima karnemelk serveert. Ik ga meteen even vragen aan de barzo. Ja. Maar hoe vond Piet het hier in Winterswijk? Weet je dat? Nou, dat weten we niet helemaal zeker. Maar ik heb wel een vermoeden natuurlijk. Hè. Als ik kijk naar wat hij heeft gemaakt hier. En dat hij ook vooral zijn artistieke ontwikkeling hier doormaakt. Dan denk ik dat hij het wel naar zijn zin heeft gehad. Ja? Okay. Ja. Nou, is het zo dat jullie je museum zich richt op de jonge jaren, hè, van Piet Mondriaan? Dus ook hier in Winterswijk? Ja. Wat voor dingen maakte hij hier? Was dat ook gewoon een boom? Een boom is een boom? Geen flauwekul, weet je wel? Okay. Nou, ja, een boom is een boom. Nou ja, in het geval van Piet Mondriaan is een boom nooit echt een boom. Nee? Nee, dat was zelfs toen eigenlijk al zo. Ik denk wel, hij is heel erg traditioneel opgeleid als kunstschilder. Dus wel inderdaad van, we gaan nu in het landschap zitten en we gaan gewoon precies schilderen wat je ziet. Mm-hmm. Maar je ziet eigenlijk meteen bij hem dat gewoon, dat werkt niet. Hij is niet in een hokje te duwen. En, die... Maar wacht even, Jana, je ziet dus al aan de puber Piet Mondriaan, zie je al dat een boom is niet een boom? Ja, dat klopt. Ja, hij zoekt dan meteen naar die hele losse schilderstoets eigenlijk. Ja, maar het was wel figuratief, toch? Ja, het is zeker wel wat wij nu zouden noemen figuratief. Maar je moet het ook een beetje vanuit die tijd bekijken natuurlijk. Ja? Hè? Is dat mensen toch vooral gewend waren aan een bepaald beeld. En alles wat al enigszins afweek, dat was al hoewah. Zeker in het best wel een streng gelovige Winterswijk. Ja, precies. Ja. Ik vind het een mooi beeld voor Piet. Mondriaan was een boom, nooit gewoon een boom. Ja. Hoe was die eigenlijk als puber? Was Piet een lastige puber? Nou, wat ik zei, zijn vader die werd hier hoofdonderwijzer van een echt wel een streng gelovige school. Dus er was een heel strak regime thuis. Dus ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat hij heel erg uit de pas durfde te lopen. Maar goed, ja, tegelijk Piet Mondriaan met een graffiti-bus in de hand, dat zou ik heel graag voor me zien. Dus ja, goed. Ik durf niet zo goed te zeggen, maar nee. Ik denk niet dat hij heel opstandig was. Nee. Maar nou, zijn vader was behalve directeur van die school dus ook kunstenaar? Ja, kunstenaar, ja, tekenaar. Zeker wel. Ook, tekenaar ja, in ieder geval, ja. Ja, ik heb ook iets bij van vader Mondriaan. Je hebt twee schilderijen meegenomen. Ja. Een van vader Mondriaan en een van zoon. Oh. Ik maak er geen gewoonte van om Piet Mondriaan mee naar de kroeg te nemen. Nee. Maar ik dacht van vandaag... voor vandaag maken we even een uitzondering. Ja, nee. We hebben een hele mooie, met de hand gemaakte kopie van Piet Mondriaan. En een van zijn vader. Ja, maar wij weten niet wie wat waar wat geschilderd heeft. Nee, nou dat is eigenlijk juist ook wel heel leuk. Ja, dus wil je ze even laten zien, dan kunnen wij ze beoordelen. Ja, zeker. Ik pak hem er even bij. Ja. Ja, onze collega's die snellen al ter plekke. Ja, even kijken. Houd eens omhoog. Wat staat daar nou? Groente en feest. Nee, je moet het even aan ons laten zien. Ja, het publiek. Wij zien een gedenk- en feestplaat. En dat is een soort van tekening met, volgens mij zie ik daar koning Willem II en de koningin. Ja, dus dit is eigenlijk de een soort van festijn. Koning van Wilhelmina. Okay. Dit is dus die we daar zien, voor de kijkers, kijken naar links. Dat is van vader Mondriaan. Ja? Die maakt de lito's. Dus dat is eigenlijk een soort druk. Oh, je hebt nu al verteld van wie. Ja, ik dacht dat het mocht de radio aan. Ja, ik wou net zeggen. Jij gedacht zeker. Maar dan denk ik dus dat die linker, die is van Piet Mondriaan. Dat wou ik net zeggen. Ja. Ik heb met Erik van tevoren nog €50 op hier gezet. Oh, sorry jongens. Maar die linker, die is dus van Piet Mondriaan. Dat is typisch Piet Mondriaan. Ja, ik kan nu geen nemen zeggen natuurlijk. Maar Jana, die oogt wel een tandje moderner. Wacht, welke? Die linker, die oogt wat moderner eigenlijk. Nou, dat klopt ook wel ongeveer. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat hij zo het hoofd van Wilhelmina heeft uitgeknipt van een werk van zijn vader en dat hij zo erop heeft geplakt. Ja. Dat is een beetje waar we naar kijken, zeg maar. Ja. En leuk is ook wel dat ze dus gewoon... Nou, dit is dus een Mondriaan, hè? De man die later gewoon zegt van, ik gebruik geen groen en überhaupt, het wordt heel rigide. Nou, en dan zo'n heel Art Nouveau ding. Ja, dat is heel onwaarschijnlijk. Maar dit is een echte Mondriaan, dit? Ja. Nee, het is een kopie van een echte Mondriaan. Ik probeer het een beetje stap te houden. Ja, maar jij bent een kleptomaan, want dan neem jij dat ding zo mee in de auto. Iedereen een kleptomaan. Stel nou, maar het echte exemplaar hangt bij jullie in het museum, hè? Nee, deze zit in de collectie van het Kunstmuseum Den Haag. Daarom hebben wij ook een kopie, zeg maar. Hè, van, juist omdat hij daar hangt, hebben wij een kopie. Maar in het echte zie je nog net iets mooier. Wat is dat eigenlijk waard? Zoiets niet echt? Zo'n tekening van een hele jonge Piet Mondriaan? Ja, daar doe ik heel verstandig geen uitspraak over. Ja, maar ongeveer? Nou, je kunt wel wat ook zien op de beurs. Ik denk, zeg maar, een tekening van een jonge Mondriaan, dat het een beetje, verschilt een beetje, maar dat is nu weer een nieuwe ontdekt. En die gaat dan voor zo'n 70.000 weg. Dus, Koop je, jongens. Ja. Koop je. Hey, wat van pa Mondriaan eigenlijk van het werk van Pietje? Ja, zijn vader was niet zo'n fan. Die zei van, nou ja, je moet maar gewoon een baan zoeken, want ik ga het niet betalen. Dus dat is ook wat hij deed. Hij heeft een tekenakte gehaald. Ja. En uiteindelijk zei hij toch... Een tekenakte om tekenleraar te worden. Precies, ja. En, maar die dacht, er is geen droog brood in te verdienen? Of, Ja, dat was ook wel een beetje waar. Ja. Dat was er niet helemaal ongelijk in. Maar toch een beetje opstandige Piet op zijn 16 zei van, nou weet je, ik ga toch die kunstacademie doen. Mm. Dus weg was okay. hij. Ja, maar wat ja. voor een relatie had Piet Mondriaan dan met zijn vader? Ja, je kunt je wel voorstellen dat als je in een heel streng gelovig gezin opgroeit en je wilt toch kunstenaar worden en je vader zegt, ja, dat lijkt me niet zo'n goed idee, dat je dan toch wel een beetje opstandig wordt. Dus de relatie met zijn vader was wel enigszins problematisch. Ja, hij is ook niet naar de begrafenis geweest van zijn vader. Oh, nou, vind ik wel vrij pittig. Hij is niet naar de begrafenis geweest. Nee. Dat vind ik wel echt bizar. Ja, dat is best extreem, hè? Ja. Maar hij had wel, Piet had een oom, die heette Frits Mondriaan, volgens mij. Mm-hmm. En daar had hij wel een hele goede band mee, toch? Ja, in het begin wel. Frits heeft hem echt het schilderen geleerd. En Frits was veel bekender dan zijn neefje Piet. Dus wat deed Piet Mondriaan? Die signeerde met Frits. Want dan verdienden die er meer voor. Echt waar? En nu is het natuurlijk omgekeerd. Nu zeggen we van ja, zo'n Piet Mondriaan, wie wil dat nou niet? Maar ik moet dat gewoon even verwerken. Er zijn dus misschien wel mensen hier in Winterswijk die hebben een schilderij van Frits Mondriaan. Wat eigenlijk van Piet Mondriaan. Wat eigenlijk gewoon eigenlijk niet zo heel veel waarde heeft. 70.000 euro. Nee, maar dat is dus dan misschien wel van Piet Mondriaan. Ja, maar er staat Frits op. Maar hoe herken je dan in godsnaam het schilderij waar Frits Mondriaan onder staat, maar waar van Piet is? Nou, wij hebben er eentje in het museum gehad, waarvan wij toch met grote waarschijnlijkheid dachten van nou, dat is echt een Piet. En dan laat je daar een kunst kennen. Dus het is wel heel moeilijk om ze te onderscheiden, want ze schilderen op exact dezelfde plek. En ook nog eens wel redelijk op dezelfde manier. Nee. Dus ja, het is wel moeilijk. Maar goed, moeilijk. Op een gegeven moment stapt Piet toch over naar wat meer het abstractere werk. Hoe werd dat door die familie bekeken? Ja. Nou ja, van zijn vader weten we het niet helemaal. Maar zijn oom die zei al die streepjes en lijntjes, dat is maar niks voor mij. Dus maar, ja, wat een strenge familie. Wat nou, ja, precies, precies. Dus je kunt je ook voorstellen natuurlijk als jij je kleine neefje op ziet groeien en die wordt eigenlijk veel bekender dan jij, dat toch een klein beetje pijnlijk is. Dus, ja, nou ja, zodoende. Ja. En had in latere jaren, had Piet Mondriaan, had hij het dan wel eens over Winterswijk? Nou, zeker wel. En dat opzicht dat hij, nou, hij verhuist naar New York en daar zegt hij tegen een vriend, ja, ik heb nooit groen gebruikt. En er is één reden voor. Ik moest verplicht in de moestuin van mijn vader in Winterswijk werken. En ik had daar zo'n hekel aan dat ik nooit meer groen gebruik. Ach, dus ja. Nou ja, er zijn hypotheses. Het is echt heel mooi van Mondriaan, die zo bekend is met zwart en die blokken met geel. En, nooit groen. En rood. Nooit groen. Dat komt dus allemaal door Winterswijk. Ja, is allemaal hyper. Maar ik wil ook zo graag denken dat hij dan was hij thuis in New York aan het prutsen aan de Victory Boogie Woogie. En dat hij wel eens bij zichzelf dacht, ach, zat ik nog maar in Café Rooks met een kan melk aan de bar. Precies. Ja. Toch? Misschien dacht hij dat ik ook. Ik denk dat hij vaak toch wel zo terug heeft gekeken, zeker. Hartelijk dank voor je komst. Jana Rovers, museumdirecteur van Villa Mondriaan. Annie Houtkamp, die volgt de wedstrijd tussen AZ en PSV. Annie, praat ons bij. Nog steeds 3-0. Ik wilde me pas melden bij 6-0. Maar goed, 3-0 lijkt me een mooie stand. Om in het voordeel van PSV, die gewoon heel goed bezig zijn. Dit wordt wedstrijd 16 met 48 punten. En dan de winterstop in. Nog wel even aanstaande donderdag is dat PSV Twente voor de beker. Overigens is deze stand... Die gaan ze verliezen. Ja, vast. Maar deze stand is ook voor FC Twente goed. Ondanks het feit dat ze maar één puntje hebben gepakt vanmiddag. Valt weinig te melden. PSV veel sterker dan AZ. En dus 3-0 voor de Eindhovenaren. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ja, en ze staan alweer klaar. Onze muzikale gezelschap van vanavond. Mother Deer, moederhert, toch? Moederhert. Moeder, wat gaan jullie spelen, moederhert? Come up to me. Come up to me. Moeder Hert met Come up to me. So come down to me. I tell you what I see. I see a beautiful face in a crowded place that shines all the way. So come down to me and tell me what you see. Is it a loving place or a scary space? Don't be afraid, 'cause you are here with me. And please promise me that you keep your life with me. And wherever you go, shine bright and on. I'll always keep you company. So come up with me. I'll tell you what I see. I see a beautiful face in a crowded place that shines all the way throughout space. And please promise me that you keep your life with thee. And wherever you go, shine bright and know I'll always keep you company. So come up with me. I'll tell you what I see. I see a beautiful face in a crowded place that shines all the way throughout space. It shines all the way throughout space. It shines all the way through outer space. Ja, applaus! Mother Dear, come up to me. Ja, amateur-paleontoloog Dick Mol, beter bekend als Sir Mabbeth, werd geboren en getogen hier in het pittoreske Winterswijk. Na eigen zeggen waande hij zich als jochie elke dinsdag en donderdag een ware Indiana Jones die zich een weg moest banen door de gangen van de kalksteengroeven. Ja, samen met zijn schoolvriendjes ging hij in die groeven op zoek naar fossielen uit de prehistorie. En wat hij daar allemaal vond en hoe hij zijn vondsten een plekje geeft in zijn verzameling, dat vertelt hij vandaag bij ons. Ja, Dick Mol. Goedenavond. Van harte welkom. Dank u. Ja, Indiana Jones. Voelde jij je wel eens een beetje een Indiana Jones op avontuur? Ik denk dat er in iedere mens een kleine Indiana Jones aanwezig is. Ja. Of is het zelfs zo dat Indiana Jones op jou gebaseerd is, Dick? Nee, zeker niet, want ik ben aanzienlijk jonger, hoewel ik ook al hoogbejaard ben. Want ik werk niet meer, ik ben een douaneambtenaar in rusten. Buitendienst, omdat ik ben al 68. Ja. Maar als klein kind zat ik hier op school en daar was nog dat aanschouwelijke onderwijs. Ik had een leraar, we hadden net de mammoetwet van Kals gehad, die heeft die 68. En toen kwam ik op de Rijksscholengemeenschap op de Zonnebrink in Winterswijk. Schuin tegenover dat huisje, die witte villa, waar Mondriaan gewoond heeft. Och, kijk aan, zeg. Ja, ja. Even terzijde, hij is bij een familielid van mij in Parijs, heeft hij zijn opleiding gekregen. Ja, maar dat geldt terzijde. Daar gaan we het niet over hebben. Dat is voor het museum interessant. Ja. Want dat gaat over geld. En geld. Ik hou me bezig met idealisme. Ja, precies. Top. En daar waren leraren op die school. En die vertelden over aardrijkskunde. Dat heette toen nog tijd in één keer geografie. Okay. Het ging over het ontstaan van de aarde. En wat bleek nu? En wat hebben ze mij een zaadje geplant. Daarin werd verteld dat Winterswijk, de omgeving van Winterswijk, een geologisch mozaïek is. Dat heel veel oude aardlagen door tektonische bewegingen in aarde omhoog gedrukt zijn en aan het aardoppervlak komen. Zo hebben we hier die Winterswijkse kalkgroeven. Ja. Waar hele mooie fossielen in voorkomen. Ja. 253 miljoen jaar oud. Maar we hebben afzettingen uit het Oligoceen. Laat hem maar aanstaan. De groeven de Vlijt voor steenbakkerijen. Een groeven tussen Winterswijk en Eibergen. De Zwarte Jan. Er is genoeg. Maar welk fossiel dat jij als klein jochie in die kalksteengroeven, neem ik aan, in Winterswijk vond, is jou eigenlijk het meest bijgebleven? Nou, ik hou me eigenlijk liefst bezig met zoogdieren uit het ijstijdvak. Maar daarover zometeen. Ja. In die moeselkalkgroeven, daar kon je overblijfselen vinden van uitgestorven sauriërs. Niet zo waanzinnig groot, een meter, anderhalve meter. Nou, die zou ze juist hebben. Nou nee, je moet ze zo zien. Winterswijk was een soort waddengebied. En die moeselsauriërs die zijn er ook dood gegaan natuurlijk. Die hebben daar geleefd. Ja, maar wat vond je dan als kind daar? En wat je daar vond, dat was iets wat je niet geleerd had. Want fossielen, zei de dikke vandalen in der tijd, dat zijn versteende overblijfselen van planten en dieren. Ja. Botten, tanden, kiezen, plantafdruk. Ja. Maar wat vonden wij? Wij vonden de voetafdrukken in die zachte modder, in dat slik van die Waddenzee van 253 miljoen jaar geleden. Ja. En die kalkgroeven, dat zijn allemaal platen die op elkaar liggen en die splijtje. Maar sporen? Wat voor sporen? Voetsporen, waar het beest gelopen had. Maar welk spoor? Van welk dier? Van die notosaurier. Die heb jij? Ja, maar iedereen die daar een beetje de weg kende toen der tijd. Je kon gewoon, daar stond geen hek omheen. Iedereen kon er fossielen verzamelen. Ja, maar jij zag daar dus voetsporen. Maar wist je dan toen ook, dit zijn voetsporen van een dinosaurus? Ja, nou, het is geen dino, het is een saurier. Het lijkt meer op een varaan. Maar dat weet je dan, want je hebt je er al in verdiept voordat je gaat. Hè? Want er zit toch die kleine Indiana Jones in. Ja, ja, ja. Mol. En dan vind je zoiets en dan weet je weet het eigenlijk al dat er zoiets is. Maar je gaat ernaar op zoek. Maar Dick, je was in die tijd 8 jaar. Nee, 13. 13. Maar goed, als 13-jarige weet jij dan als je zo'n spoor ziet, dat is een spoor van een saurier. Ja. Hoe weet je dat? Ja, als jij door de modder loopt, zie ik toch ook dat het voetspoor van jou is. Die van jou zal dieper zijn dan die van Erik. En zal ik je vertellen waarom? Ik denk dat Erik minder in gewicht waard is dan jij. Of zie ik dat verkeerd? Ik weet niet wat ik hoorde. Ik dacht dat we een leuk interview zouden houden hier zo. Dan moet je juist trots op zijn. Moet ik nou iets onaardigs over Erik gaan zeggen? Doe maar. Nou, nee, zeg, doe even kalm aan. Maar Dick, op een gegeven moment dan ben je ook... Je gaat ook echt fossielen vinden. Hè? Tanden, kiezen, botten, planten. Dat ga je dat verzamelen. Nam je dat dan mee naar huis? Ja. En ik herinner me nog dat... In Winterswijk kon je dus allerlei fossielen vinden. Haaitanden, zeeegels, die voetsporen, botten, tanden van die lotosauriërs. Maar ik was geïnteresseerd in alles wat groot was. Vraag aan Midas Dekkers waarom. Want dat ga ik hier niet uitleggen, want dan zeggen ze dat ik een oude viespeuk ben. Ja, maar we zeggen toch maar. In het grote. Hij zei, kijk naar Marilyn Monroe. Maar dat terzijde. Ik was geïnteresseerd in mammoeten. Groot. Mammoeten. Ja. Want ik ben opgegroeid hier in Winterswijk in een gezin met 9 kinderen. Zonder televisie. En mijn moeder ging iedere week naar de openbare leeszaal en bibliotheek... en haalde een stapel boeken voor iedereen in het gezin wat. En in het ene boek las ik over mammoeten met een schouderhoogte van 3, 4, 5 meter. Dat ze op een besneeuwde toendra leefden. Ja. En anderzijds las ik in een boek over olifanten in Afrika. Mammoeten had ik al geleerd, dat zijn uitgestorven olifanten. Ja, harig. Harig, precies. En... dat die olifanten in Afrika zo'n 16 tot 18 uur per dag fourageren... om die 180 kilo voedsel binnen te krijgen. Ja. En toen heb ik me als kind afgevraagd... hoe kan dat, dat een wolharige mammoet in het ijstijdvak... nu onder een meter sneeuw iedere dag 180 kilo voedsel kan vinden? Ja. Dat wil ik gaan onderzoeken, want ik ben nog steeds die kleine Indiana Jones. En dat ben ik gedaan, dat heb ik gedaan over de hele wereld... Ik heb gewerkt met Discovery Channel, grote documentaires... die door 800 miljoen mensen toen de tijd op één avond bekeken. Toen 800 miljoen mensen? 800, op één avond? Heeft Erik met op één nooit behaald, kan ik je vertellen. Nee, dat heeft Mies Bouwman nog niet eens behaald, man. Nee, dat is ook dit waar. Was op 11 maart 2000. Wat, kijk het naar. Toen keek de hele wereld naar jouw mammoeten. Ja, maar wat kwam eruit? Wat was dan het antwoord? Ik had een kadaver gevonden van de mammoet. Die heb ik opgegraven met heel veel middelen en helikopters... Hè. Waanzinnig groot. En dat hebben we helemaal onderzocht met een team wat ik leidde. Ja. En toen hebben we vastgesteld dat die mammoet geleefd heeft op een gassteppe en niet op zo'n besneeuwde toendra. Want daar kon hij wel voldoende voedsel vinden. Okay. En zo weten we precies wat hij gegeten heeft. Maar we weten ook precies hoe hij eruit heeft gezien. Niet alleen die tanden, botten en kiezen, maar ook zijn huid, complete oren, zijn maaginhoud, zijn keutels. We weten precies wat hij zijn gegeten keutels? Heeft. Ja, in die darmen, daar zit dat voedsel, die 180 kilo wat hij per dag binnen naar binnen werkt. Ja. Dat, hij heeft zo'n inefficiënte spijsvertering. Dat gaat er bijna allemaal rechtstreeks weer uit. Precies, jij begrijpt het. Ja. Ga naar Afrika, raap een keutel op, breek hem door. Met het blote oog kun je bijna vaststellen wat het beest gegeten heeft. Ja. En als je dat weet, dan weet je ook hoe de begroeiing van zijn leefgebied is geweest. Ja. Is dit nou ook een mammoetkies die je hier hebt? Ja, want er liggen hier een aantal dingen voor jou op tafel. Dick, je hebt nu iets beet. Ja, hoe kan ik het het beste... Het ziet eruit, een prehistorisch stokbrood. Dit is een laatste... Een panini. Van een wolharige mammoet. Dit is het kouvlak. Er zit nog wat in. Wat is het, een kies? Een kies. Een kies. Dit is als het ware zijn verstandskies. Hè. Ze krijgen 6 kiezen. Dit is de laatste. Is al enigszins afgesleten, want ze kunnen wel 40 centimeter lang worden. Maar voordat het beest dat krijgt, is het natuurlijk eerst jong. Ja, ja, dat snap ik. We beginnen allemaal jong. Ja. Precies. En dan zijn ze klein. Maar mammoeten zijn, heb ik al eerder gezegd, zijn olifanten. En die wisselen hun gebit anders dan dat wij dat doen. Ja. Wij krijgen een melkgebit. Dat wordt op een gegeven moment wordt dat vervangen door het permanente gebit. Gaat dat permanente gebit eruit, dan handen wrijvend, de tandarts staat voor je mond of in je mond te kijken. Ja. Gaat geld verdienen, kunstgebit. Ja. Olifanten wisselen hun gebit horizontaal. Er is een kiesje in gebruik, dan komt er één achter en dan weer één achter. En die schuiven heel langzaam zeker van achter naar voren. Hier zie je een onderkaakje van zo'n heel jong mammoetje. Sterker nog, dit is een foetus. Een foetus? Echt waar? Je ziet hier het eerste kiesje, dat hele kleine. Dan de volgende daarop. Hier nog achter in die kaakholte een daaropvolgende. En dat wordt steeds groter en groter. Zo wisselt hij 5 keer. En dan als die laatste kies, zijn verstandskies, zeg maar. En dat is die? Dat is deze. Maar Dick, jij hebt een zwak voor mammoeten. Ja, zo mag je het zeggen. Maar jij hebt zoveel fossielen verzameld. Ik heb begrepen dat je hier thuis heb je heel veel fossielen. Je hebt nog een loods heb je op Urk waar heel veel fossielen liggen opgeslagen. Wat vindt je vrouw er eigenlijk van? Ja, dat moet je haar vragen. Dat, waar is ze? Is ze er? Ze zit hier. Dus, waar bent u, mevrouw Mol? Maar, hallo? Ja, hallo, mevrouw Mol. U kunt even knikken of in ieder geval tegen zeggen, dan zeg ik het wel op de radio. Wordt u gek van de hobby van uw man? Nee, natuurlijk Nee, natuurlijk niet. Nou ja, we hebben namelijk wel het een en ander gehoord. Menno Bentveld, onze collega, ja, die is wel eens bij je thuis geweest, Dick. En die trof het volgende aan. Alles wat hier staat heeft te maken met die periode, die mannenperiode. Ja. En botten en... Want het staat hier gewoon werkelijk helemaal vol. Dit is eigenlijk uw eetkamer. Ja, ja, maar eten dat doen we tegenwoordig daarvoor. Dat is even wat makkelijker, want het is altijd zo lastig. Ja, want dat is zo lastig om dat iedere keer aan de kant te doen. Ja, begrijp ik. Maar hoe komt u... Het lijkt hier wel de opslagplaats van Naturalis. Een opslagplaats van Naturalis? Ja, gewoon de eetkamer. Gewoon, dat is niet meer de eetkamer. Nee. We eten nu gewoon ergens anders. Ja. Ja. Maar Dick, ik begreep, dat is thuis. Maar er is ook nog een opslag in Urk. Ja. Ja, kijk, ik heb mijn leven lang hier een zwak voor gehad. Mijn leven lang over de wereld gereisd. Ja. Als je overheidsdienaar bent, heb je veel vrije tijd, laat ik het zo zeggen. Ik werk op momenten dat anderen, nou, zeg maar, in bed liggen. Ja. En dan ben je lekker overdag vrij. Kun je je liefhebberij bedrijven. Ja. Kunt iedereen aanraden. En zeker. De honorering is ook nog redelijk. Kijk. Altijd te weinig, maar dat is prima. En dan kun je veel doen. Ja. Als je zorgt, in deze wetenschap, dat je origineel doet. Of origineel bent, dus dingen doet die anderen niet gedaan hebben, is er altijd belangstelling voor. Ja. Ja. En dan kun je doen en laten wat je wil. Ja. Wat is nou het allermooiste dat je ooit hebt gevonden? Ja, ik doe daar niet aan, want ieder bot zit wel een verhaal aan vast. Ja. Maar wat is nou aardig van die paleontologie? Het is niets anders dan het bevredigen van je nieuwsgierigheid. Je vindt iets, je wil weten wat het is. En als je dat dan uitgezocht hebt, zoals die mammoeten, dat die niet op zo'n besneeuwde toendra geleefd hebben, 30 jaar geleden, ieder boek wat je tegenkwam... Ja, altijd in die sneeuw. Sneeuw. Maar ik ben wel zo arrogant om te zeggen dat ik dat beeld gewijzigd heb, samen met anderen die met mij samengewerkt hebben. Ja. En dat je nu mammoeten altijd ziet op zo'n grazige grassteppen. Ja. Ik kwam me voor van Engeland in het westen, over heel West-Europa, Centraal-Europa, Azië, over de droogliggende Beringzee naar Noord-Amerika. Ja. En dat was één kale, droge, boomloze grassteppen. Ja. En die leefde daar in een paradijs. Nog eventjes terug naar uw huis of jouw huis, want dat ligt dus helemaal vol. Maar toch weet je alles te vinden. Ja. Ja, dat is toch heerlijk? Nou, ik dacht dat we een instartje hadden. Weet precies Hallo? Waar ik altijd lig. Dat is nog. Mijn geheugen laat me niet in de steek. Wat zit er nou in die derde doos van boven? Dat weet ik nog precies. Daar zitten overblijfselen in van hele jonge mammoetjes. Waarschijnlijk nog dieren die nooit geboren zijn geweest. Foetussen dus. Ja, dat je alles precies weet. Maar Dick, na al die jaren, hè, als jij nou zo'n mammoetkies vast hebt, hè, doet je dat nog wat? Ja, ik heb er gisteren nog eentje verzameld. Een verse? Ja, en ik was gisteren nog even bij iemand in Twente op bezoek in Almelo. En dat is ook een vervent verzamelaar. En die verzamelt dan weer in een terrein waar zand en grind gesorteerd wordt en uitgesorteerd. Oké. Okay. En die raapt ook dingen op. En die mag ik dan voor hem determineren, hè, op naam brengen. Want ze zeggen dat ik er verstand van heb. Ik betwijfel dat. Ik ben er alleen in geïnteresseerd. Maar dan kan ik zeggen van, hey, dit is een linker bovenkaakskies. Oké. Okay. Mammoet of een bosse olifant. Maar dan ben je oprecht weer blij dat je zegt, nou, oh ja, is toch weer een stukje mammoet. Ja, precies, ja. Is er in Winterswijk nog iets wat gevonden moet worden? Nou ja, kijk, er is hier, dit is de Wageningseweg, hè, waar dat café Rood ja, is. Ja, zeker. Toen ik nog kind was, hier in 1971, heb ik hier achter patat staan bakken tijdens de feestdagen in Winterswijk. Je weet het. Heb ik 100 gulden verdiend, herinner ik me nog. Maar aan deze weg, dan kom je richting Meadow. En daar is een zandzuigerij geweest. Het Hilgelo, dat is nu een recreatieplas, als ik het goed heb. Daar kwam op een gegeven moment ook overblijfsel van mammoeten en neushoorns uit het ijstijdvak tevoorschijn. Dan moeten ze gewoon doorgaan. En niet zeggen van, we moeten dat stoppen en de natuur beschermen. Want dat is nieuwe natuur en oude natuur in één. Ja. Moeten ze gewoon doorgaan. Ja. Ik zou ook wel zo'n mammoetkies willen vinden, eigenlijk. Ja? En wat zou je er dan mee doen? Ja, weet ik veel. Thuis tentoonstellen natuurlijk. Ja. En gewoon nog één en ergens anders gaan eten. Ja, totdat je in een opslagplaats van Naturalis woont. Ja. Maar, ik kan me wel iets meer voorstellen, ja. Ja, maar kijk, moet je nou al die. Kijk eens waar je naar binnen kunt kijken bij die huizen. Je ziet overal bijna hetzelfde. Ik had een keer ook een collega van jullie, Rob Buiter, van Vara Vroege Vogels Radio. Ja. En die had verschillende items met mij gedaan. En die vertelde dat thuis. En zijn kinderen moesten op een gegeven moment op school in Heemstede een voordracht houden over het ijstijdvak. En toen vroeg hij, kan ik van jou niet zo'n groot dijbeen van 1,5 meter van een mammoet lenen voor die kinderen? En ik ga mee, ja. Pas erop. Ja, kom maar hoor. Nou, en hij kwam met 2 kinderen, 2 meisjes van 6 en 8 jaar, kwam hij bij mij op bezoek. En die kinderen die keken hun ogen natuurlijk uit, want ik heb ook mammoethaar. Je kunt ruiken hoe zo'n beest gestonken heeft, enzovoort, enzovoort. En toen gingen ze op een gegeven moment met mammoethaar en met dat grote dijbeen gingen ze naar huis om die voordracht voor te bereiden voor school, waar ze dat moesten doen. Ja, ja. En toen kwamen die kinderen thuis. En toen kwamen ze bij hun moeder. Mama, mama, die man die woont in een museum. Ach ja, wat mooi. Ja. Mooi compliment is dat toch? Ja, absoluut. Ja, mooi. Dankjewel. Sir Mammoth, Dick Mol, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Ja, ja. En die Houtkamp is nog steeds bij AZ tegen PSV. En die is de eerste helft afgelopen. Klopt, is klaar. We gaan aan de T. Kan kort zijn. AZ is ver weg de mindere van PSV. PSV leidt berust met doelpunten van Luc de Jong uit de penalty. Saibari een hele mooie. En Dest met 3-0 tegen AZ. 3-0, jongen, jongen. En die Houtkamp, dankjewel. En we gaan nog een plaatje draaien van Caspar Baum. Dat is een band rond zanger Ernie Green. En we gaan luisteren naar het nummer Greenfields. Over Winterswijk. Time to get that cloud out of your mind. You search the skyline through the windshield for a savior of any kind. 3 motorcycle boys passing on the bridge, outlined in black on the deep red sun. On my way, waiting on some magic or sensation of a sweet rain. 3 motorcycle boys passing on the bridge, outlined in black on the deep red sun, going down the yard, green fields of my. Je bent Caspar Baum. Nummer Greenfields over Winterswijk. Het was alweer het eerste uur van onze uitzending in Winterswijk. Live vanuit Café Rooks. Het is straks tijd voor de Ster en het NOS Journaal van 9 uur. Ja, en dan nog een uurtje Dijkstra even ter plekke. Dan gaan we het hebben over de mogelijke komst van windmolens vlak over de grens in Duitsland. Ja, we krijgen ook nog Achterhoeks wild voortgeschoteld. Gerrit Komrij. Ja, zo gaan we het over hebben. Ja, hartstikke leuk, tot zo. NPO Radio 1 podcast. Shawarma met friet, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus. Oftewel, de kapsalon. Deze wereldberoemde snack werd bedacht door kapper Tati Gomez. Hij heeft wel geprobeerd om daar gebalanceerd, dus die sla groente eraan toe te voegen. Zijn kapperszaak in Rotterdam was een plek waar iedereen zich familie voelde. Hij was gewoon de vader die ik nooit heb gehad. Comedian Jandino Asperaat was een goede vriend van hem. Ik ging 5 keer per week naar hem toe. Dat was de meest stabiele factor in mijn leven. Half juli overleed Tati Gomez. Wat blijft na zijn dood? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar first things first... Vanavond heb ik een nieuwe functie. Hè? Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Wat is B.O.B.? Ik ben de Bob. Oh. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Ster. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50.

Met heerlijke truien bijvoorbeeld. Nu met korting tot 50%. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met NoxSuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Oh, we gaan even kijken naar een spookrijder aan B. Ja, ik heb een melding van een spookrijder. Rijd je op de A12 Utrecht-Den Haag, dan kom je tussen de Meern en Reeuwijk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A12 Utrecht richting Den Haag, dan kom je tussen de Meern en Reeuwijk een spookrijder tegen. Ja, dankjewel. En welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Winterswijk. Onze tafel staat in Café Rooks. Ja, hoge windmolens mogen in dit deel van de Achterhoek niet worden gebouwd. Maar vlak over de grens in Duitsland mag dat wel. En dat zijn die Duitsers ook van plan. Tot grote schrik van de mensen hier. Verder gaan we straks de heerlijkste wildspecialiteiten van de regio proeven. Vers doodgeschoten door jager Jan en klaargemaakt door chef Nel. Ja, kan niet wachten. Nou, dan geven wij nu in Café Rooks de Winterswijk de microfoon. Eerst even aan Piet Gerbrandy voor zijn ode aan Winterswijk. Het einde van de wereld, de absolute rand van het Koninkrijk, dat was Winterswijk in mijn ogen toen ik er in september 1983 uit de walmende dieseltrein stapte om te solliciteren naar een baan als leraar. Het station riep associaties op met westerns uit de jaren 40. Het centrum oogde rommelig. Het schoolgebouw was ontworpen als een 19e-eeuwse gevangenis, in die zin dat de rector, als hij midden in de hal ging staan, alle lokalen tegelijk in de gaten zou kunnen houden. Maar dat deed hij niet. Hij liet de leraren gelukkig liever met rust. De leraressen overigens niet. Ja, in dit vreemde oord wilde ik wel werken en dat heb ik ook gedaan. In de afgelopen 40 jaar is het dorp wel wat veranderd. Het is er drukker geworden, het centrum is opgeknapt. We hebben er natuurlijk de beste boekhandel van de Achterhoek. Maar nog altijd is Winterswijk gelukkig periferie. Ik vertoef sinds 18 jaar enkele dagen per week in Amsterdam in verband met werk. Maar als ik hier op donderdagavond uit de trein stap en naar huis loop door de Gasthuisstraat, waarschijnlijk de treurigste straat van het westelijk halfrond, weet ik dat ik weer een paar dagen rust en stilte voor me heb. Het meest geniet ik van het Hilgelo, de plas waarin ik tussen april en oktober vrijwel dagelijks zwem, 7 minuten fietsen vanuit het centrum. Zolang op winst beluste ondernemers dat paradijs niet aantasten, kan ik er tijdens het zwemmen rekenen op intieme ontmoetingen met ijsvogels, rietzangers, futen, een koekoek of een enkele keer een wielenwaal. Nee, ik wil hier nooit meer weg. Piet Gerbrandy met zijn ode aan Winterswijk. Eddie Houtkamp is in het Avalsstadion in Alkmaar. AZ-PSV stond 0-3. Zijn ze alweer begonnen daar, Andy? Nee. Het is het einde van de rust. Het begin van de rust was mooi met leuke muziek. En ook het eind is met harde, duidelijke knallen te horen. 3 wissels aan de kant van AZ. Misschien dat de boel een beetje kan opfleuren. Maar het is een downe bedoeling hier sfeer. In AZB. Ja, en ook maar de sfeer is helemaal niks. Want ze staan 3-0 achter tegen PSV. Tweede helft gaat nu beginnen. Nou, kom op, kopje koffie erbij. Ja, via krijg je wel eens roddels te horen. Ook in Winterswijk, waar je buurman soms misschien wel je vader blijkt te zijn. Hè? Dat soort dingen hoor je wel eens. Maar Giel Stemerdink, die ving een roddel op. En daar sloeg hij echt stijl van achterover. Windmolens van 250 meter zouden geplaatst worden vlak over de grens met Duitsland. Terwijl hier in de gemeente Winterswijk überhaupt geen windmolens geplaatst mogen worden. Ja, en kunstenaar Ricarda Klevel die zit nu bij ons aan tafel en die maakt zich zorgen. Want haar stiltecentrum loopt gevaar door die windmolens die vlak bij haar huis komen te staan. En ook Giel Stemenink, en dat is dus de man van die opgevangen rorrel, die zit hier bij ons aan tafel. Ja, Giel, jij zit in de gemeenteraad van Winterswijk en Je bent nu opeens eigenlijk dag en nacht bezig met windmolens. Want? Ja, ik ben behalve raadslid ook bijna windmolen-expert. Ja, maar waar kwam je nou precies achter en hoe? Via onze buurman kregen we te horen dat er plannen waren voor windmolens pal over de grens. En zonder dat wij daar iets van wisten, ook als Winterswijk wisten we daar niks van. Jullie wisten er niks van? Nee, en opeens kwamen wij achter kaartjes en die stonden al online waar plangebieden alles al in stond. En Gratum en Winterswijk gewoon een witte vlek was. Oké, maar ik zat net even te kijken op de kaart. Jullie hebben 6 Duitse buurgemeentes. Waarvan we aan 2, 3 liggen we gelijk aan. Ja, lig je eigenlijk direct aan. Ja. Je wist gewoon eigenlijk van niks. Daar zie je zo'n kaartje en daar stonden ze al op ingedikt. Maar ook als raadslid ben je daar niet over geïnformeerd. Nee, gek hè? Ja, ik vind dat best gek, ja. En grote windmolens, flikkie jetjes? Ja, 200, op 50 centimeter na 250 meter. Oké, okay, nou. Ja, dat is niet kinderachtig. Nee. Ricarda, in die plannen die zijn gemaakt, komt een windmolen ook heel dicht op jouw huis te staan. Wat zijn jouw zorgen over de komst van die windmolens? Kijk, die windmolens die zijn 250 meter hoog, zouden ze worden. Dat is groter als alle windmolens die er überhaupt in Nederland staan. Hè? Daar moet je ook even bij stilstaan. Hier heb je hele mooie grote oude bomen. Ja. Die zijn 20, 25 meter hoog. Nou, stel je maar voor, 10 keer zo hoog. Ja. Dan zit je op zo'n molen. Nou, dat is gigantisch groot. Ja, dat is gigantisch. Ja, maar wat zijn jouw zorgen om behalve de grootte van de windmolen? Ja, voor jou persoonlijk, voor jouw woonplek en voor jouw stiltecentrum. Ik heb een centrum voor creativiteit en stilte inderdaad. En een stukje bos. En ze willen de eerste molen ongeveer 50 meter over de grens zetten. Mm-hmm. Maar dat is heel dichtbij. En de kwaliteiten waarvoor ik ben komen wonen in dit landschap van rust, stilte, donkerte, ontspanning, dat biodiversiteit, maar die gaan gewoon verloren. Maar dat komt ook omdat het heel veel geluid maakt, de wieken. Het is een kleinschalig landschap, hè? Winterswijk, is heel bewust een kleinschalig kulissenlandschap. Deze molens zijn ontzettend grootschalige elementen, die verstoren al. Ja, maar, de definitie. Maar even voor alle duidelijkheid, Giel. Want in deze buurt hier in Winterswijk mogen van de Nederlandse overheid helemaal geen windmolens worden gebouwd, toch? Ja, van ons als gemeente. Wij hebben, en dan moeten we eigenlijk even een stukje terug. Al tientallen jaren geleden heeft men hier besloten de ruilverkaveling te stoppen. Dus het ploegen van weiland aan weiland om het naar groter te maken. Nou, dus eigenlijk is dat iets wat dus al 60, 70 jaar geleden is begonnen. Daarom hebben we dat kleinschalige coulissenlandschap hier nog. Dus dat is iets wat al jaren... Wat heel mooi is. Daardoor hebben we het predicaat Nationaal Landschap gekregen. Ja, terecht. 4 Natura 2000 gebieden. Een hele hoop toerisme die hier voorkomt. Een hoop biodiversiteit. En daarom heeft de gemeente Winterswijk een aantal jaar geleden besloten om een moratorium op windenergie in te stellen. Wat inhoudt dat ze windmolens hoger dan 25 meter hier niet gebouwd mogen worden. Ja. Nee, maar Ricarda, in Duitsland houden ze helemaal geen rekening verder met die afspraak. Ja, en als we dan straks dicht op de grens van die windmolens komen, wat zou dat eigenlijk betekenen voor de natuur hier? Nou, dat zou heel veel betekenen. Aan de Duitse kant, als je over de grens gaat, zeker in het Wold waar ik woon. Daar is dat landschap is gewoon akkerlandschap. Er is ook geen toerisme, er is weinig natuurwaarde. In ieder geval vergeleken met aan de Nederlandse kant. Aan de Nederlandse kant zouden de molens precies naast zo'n Natura 2000 gebied komen. In Nederland mag dat niet. Je mag ook niet naast natuurgebieden bouwen. Omdat heel veel diersoorten, hier komen oehoes voor, raven. Er zijn trekvogelroutes. En daar trekken echt tienduizenden kraanvogels over hier per jaar. Heel bijzonder. Ja. En al deze dieren die zouden op zijn minst verstoord worden. Ze kunnen doodvliegen aan de wieken. De vleermuizen kunnen doodgaan. Dat is ook wel een beetje bekend. Maar goed, jullie protesteren nu. Jullie maken bezwaar tegen de windmolens. Maar ja, het is in Duitsland. Heb je natuurlijk ook, als je heel eerlijk bent, niet zo heel veel over te zeggen. Maar we hebben hier een fragmentje van de WDR. En daar praten ze dus bij onze Duitse collega's, van de Duitse media. Praten ze over hun Nederlandse buren. Im Westmünsterland sollen neue Windräder gebaut werden. Die Nachbarn auf der niederländischen Seite sind alles andere als begeistert. Sie fühlen sich nicht mitgenommen und übergangen bei den Planungen. In Südlohn waren ihre Proteste jetzt erfolgreich. Ja, Giel, ze vertellen dus dat jullie niet blij zijn, dat jullie niet worden meegenomen in die plannenmakerij. Wat stoort je aan het feit hoe Duitsland dit aanpakt? Nou, stoort je. Ja, het is heel vervelend als je dus zoiets te horen krijgt. In Nederland is het zo als ik wat wil bouwen en ik kom op het gemeentekantoor. Dan zegt de ambtenaar, leuk dat je dat wil, maar heb jij al met je buren overlegd? Ja. In Duitsland gaat dat dus blijkbaar een beetje anders. En is dit eigenlijk een hele normale gang van zaken. Maar waarbij je dus ziet dat er compleet de Nederlandse kant compleet genegeerd wordt. Ja, maar je zou ook, Giel, je zou ook, als je heel kritisch bent, je kunt ook denken van ja, het is Duits grondgebied, dan moeten die Duitsers zelf weten wat ze ermee doen. Ja, maar ja, er zijn ook niet voor niks regels dat jij bijvoorbeeld een boom een aantal meters uit je tuin moet zetten. Dan mag je ook niet precies op de grap. Nee, niet op de erfgrens. Ja, nou, en in dit geval. Maar is hier wetgeving voor dat je van een bepaalde afstand vanaf de erfgrens geen windmolens mag plaatsen? Ja, bepaalde regio's hebben dat wel. Bepaalde landen hebben dat ook. Hè. Dit speelt ook niet alleen hier in Winterswijk. Het speelt langs de hele grens met Duitsland, Nederland en Duitsland. Het speelt ook bij Denemarken. Met meerdere landen. Dus die Duitsers willen eigenlijk de hele grens volzetten met windmolens, lijkt het op. Ja, want ze hebben het doel natuurlijk om sneller van zes stappen af van kernenergie. Is een democratisch besluit. Maar men heeft daar nou zoveel haast mee om windenergie te bouwen, dat men alle andere, dat men al het andere eromheen lijkt te vergeten. Maar Ricarda, hebben jullie een poot om op te staan? Want hoe je het ook wendt of verkeerd, het is Duitsland. Nou, wat het lastige is, dat ze in Duitsland de wetgeving hebben aangepast. En wat Giel net al zei, dat zijn allemaal gewoon redenen voor natuurlijk. Maar ze hebben de afstanden bijvoorbeeld tot bewoning gehalveerd. Ze hebben gezegd, gaan ineens wel in natuurgebieden bouwen. Dat is overigens in strijd met de Europese wetgeving. Ja. Bijvoorbeeld de Europese habitatrichtlijnen. Dus daar lopen ook al rechtszaken, ook binnen Duitsland. En wat ze ook nou vergeten zijn, daar zijn we het ook met onze Duitse buren mee eens trouwens. Ook van Kruisborken. Ja. Hebben daar ook moeite mee. Dat ze zeggen, dan wordt zo'n wet aangepast. En dan hebben ze eigenlijk niet nagedacht dat daardoor die molens in de hele grensstreek van heel Nederland, Duitsland, maar ook met andere buurlanden, heel dicht op de grens terecht zouden komen. Dus eigenlijk is daar nu een vraag aan de Nederlandse regering en aan de Duitse regering. Ga nou eens om tafel zitten met elkaar. Ja. En zorg dat er afspraken komen. Dat we bijvoorbeeld in Denemarken schijnen het ook een aantal kilometers te zijn dat je uit de grens moet blijven. Nou, even een voorstel voor mij. Zeg minstens 5 kilometer uit de grens. Ja. Ga je geen grote ingrepen doen. Dan hou je gewoon rekening met elkaar. Ja, gewoon proberen het te overleggen. Dan is klaar, hè? Ja, precies. En anders gewoon binnenvallen. Ja. Ja, als dat een oplossing is, ja. Gaat helpen. Nou ja, goed, hè? Als uiterste roodmiddel, hè? Ja. In KV Rook zijn ze het er in ieder geval mee eens, heb ik het idee. Goed, Giel Steeberdink en Ricarda Kleffel, ja precies. Bedankt voor dit gesprek en we houden het in de gaten. Hartelijk dank. Ook bedankt. AZ speelt tegen PSV. De Alkmaarders kregen in een kwartier 3 doelpunten om de oren. En die Houtkampen, hoe staat het ervoor? Nog steeds hetzelfde. Ja, die 3 doelpunten hebben erin gehakt bij AZ. Dat is duidelijk. Nu ligt Luc de Jong, de spits van PSV, ligt op de grond. Hij is even geblesseerd, maar staat alweer. Hij maakt het eerste doelpunt. De tweede was Saibari. Derde was Van Dest. En de man die eigenlijk van doelpunten houdt is Vangelis Pavlidis. Hij heeft al 18 doelpunten gemaakt. En loopt heel goed in de zogenaamde Koen Dillen Index. Dat is om de meeste doelpunten in 1 jaar te maken. Dat heeft ooit een PSV'er Koen Dillen gedaan. Die, 43. Ja, heel, heel goed. En dat wil onze vriend Pavlidis graag verbeteren. Want dat staat al een jaartje of 120 sinds het bestaan van Winterswijk. Het is nog altijd 3-0 voor PSV. We zitten in de tweede helft en AZ kan echt geen vuist maken. Dankjewel, Eddie Houtkamp. We checken zo weer bij jou in. Ja, en Modder Deer is nog steeds bij ons voor de live muziek van vanavond. Jullie gaan nog een paar liedjes spelen. Evert, wat gaan jullie nu spelen? Het volgende nummer heet I Do. I Do, waar gaat het over? Ik denk dat Doralie dat heel goed kan vertellen. Ja, je klinkt naar de bassist. Vertel het maar, Doralie. Het gaat eigenlijk over dat je over je eigen leven, dat je niet te veel moet nadenken over wat anderen van je vinden, zeg maar. Dat je het gewoon moet doen. Ja. Ik kan je heel moeilijk verstaan, maar... Wij kunnen jou heel goed verstaan en we zijn vooral benieuwd naar jullie liedje. Dus we gaan naar jullie luisteren. Mother Dear met I Do. Ja, Mother Dear was dat met I Do. Heel hartelijk dank en gaan jullie straks nog een keertje horen. Ja, en wij gaan even snel een doelpuntje ophalen bij de onverbeterlijke Andy Houtkamp bij AZ-PSV. Ja, en het is weer PSV dat gescoord heeft. Goede goal van Luc de Jong op aangeven van Sabari. PSV heeft nu in 16 wedstrijden een doelsaldo van plus 50. Dat is toch wat hoor. 4-0 PSV leidt tegen AZ. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ja, dat prachtige landschap rondom Winterswijk. Het is niet alleen voor menig randstedeling een toevluchtsoord. Want er is veel rust en ruimte voor groen. Maar ook voor wild is het een geliefde plek om zich te settelen. Ja, en sommige van die dieren die vinden het hier net iets te gezellig. Er is namelijk een gigantisch overschot aan ree. Want wat ze altijd zeggen over konijnen, daar kunnen die reeën ook wat van. En wat zeggen ze dan over konijnen? Dat weet ik niet, dat ze heel zacht zijn. En reeën zijn ook zacht, hoor je zeggen. Ja, heel zacht. En daarom zijn er zoveel. Goed, maar die reeën die zorgen voor overlast in tuinen en veroorzaken levensgevaarlijke verkeersongelukken. Jan Wissing zit nu bij ons aan tafel, is al zijn hele leven jager. Hij beheert een gebied hier vlak buiten Winterswijk. En ook Nel Schelkens is aangeschoven. En het ruikt hier heerlijk lekker, Nel. Ja. Ja, want jij bent chef en eigenaar van het Keunenhuis en zij fantastische wildgerechten bereid en meegenomen. Ja, Nel, straks bij jou. Maar eerst even, Jan, er lopen hier heel veel reeën in de buurt. Ja. Dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ik reed net al een beetje met samengeknepen billen door de Achterhoek. Want ja, voor het weet heb je er eentje op je bumper. Ja, en daar word je niet blij van, hè? Nee, wat gebeurt er dan eigenlijk als je een ree aanrijdt? Nou, wat gebeurt er? Normaal gesproken ligt het ree dood of half dood. En je remt en je belt de politie. Je belt de politie? En dan komt, ja, nee, maar dat is wat er gebeurt. En je schrik je natuurlijk de baas. Ja, want het is alsof je tegen... Maar heb je daar, kun je er ook veel schade van hebben als je een ree aanrijdt? Ja, zowel blikschade, maar dan valt het nog meer. Maar ook zijn er gevallen bekend dat mensen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Ja. Echt waar? Ja. Van een ree, want ik denk toch een ree. Nou, dat is een kleine nou, feestje van een hert. Als je met 80 km per uur rijdt en je rijdt tegen een ree... Wat gebeurt er dan? Dat is een enorme klap. Ja, dat is een enorme klap. Maar nog eventjes, Jan, want hoe bepaal je nou eigenlijk dat er te veel van zijn? Ik bedoel, ja, die beesten lopen ook af en toe de grens over. En hoe weet je dan precies, in dit gebied zijn er nu te veel? Nou, het was zo in, wat zal ik zeggen, 1950, 1955. Toen werd er geschat in Nederland dat er 5000 reeën waren. Mm-hmm. In de jaren 60... Toen waren ze op niveau, waren er iets van 50.000. En toen werd er gezegd, dit is absoluut het maximum. Hoger mag het niet worden. Nee. Ook vanwege de schade aan, ook aan bossen. Okay. En, En hoeveel zijn er nu? En nu zijn er meer dan 100.000. Dan 100.000? Er zijn in Nederland meer dan 100.000 rennen. Maar oké, maar hoeveel zitten er in Winterswijk dan? In Winterswijk 1000 tot 1200, dat is een schatting. Oké. Ja, nou even een hele simpele vraag, Jan. Kun je goed schieten? Ja, Jan, dat zeg je nooit van jezelf, hè? Nee? Nee. Ik kan heel goed schieten, durf ik van mezelf wel te zeggen, hoor. Ja, nou, ik durf niet te zeggen. Nee? Ik denk wel dat meer valt, hoor. Ja. Maar ik ga niet zeggen dat ik heel... Maar Jan, is misschien een vraag, die wordt je heel vaak gesteld. Maar ik moet toch even stellen. Heb je dan geen enkele moeite mee als je dan zo die schattig... zo'n hertje met van die reebruine ogen je aan staat te kijken? En denk, nou, vrolijk kerstfeest. Ik ging, toen ik dus 5, 6 jaar was... ging ik al met mijn beide opa's meer drijven. Mijn beide opa's gingen op jacht. Van mijn moeders kant en van mijn vaders kant. Dus dan groei je helemaal op in het hele gebeuren. Ja. En op een gegeven moment ken je hoe het werkt. Hoe het, ik heb dus nu 55 jaar een jachtakte. En ik denk dat ik de jaren door zoveel ervaring heb opgedaan. En zoveel heb gezien. Ook van narigheid. Ook met het reewild. Dat ik wat dat betreft er geen moeite meer heb. Maar ik zit wel op een oog zit 10 keer voor niks. En als ik heel veel reed, dan schiet ik niet. Het is niet zo dat ik dus iedere kans benut. Ik kijk wel... Zou jij dat wel doen, Erik? Want jij schiet graag. Want je denkt, nou, ik ben nu toch aan het schieten. Elke kans is er één om te pakken. Ja, ik zou dat wel hebben, geloof ik, jou. Ja? Nee, maar dat, kijk, en dat is nou net het verschil. Ja. Maar dat is... Ja. In de huidige tijd is het zo dat maar er zijn er 100.000 in, Jan. Meer dan 100.000. Maar dat is toch veel te veel? Je moet er met een mitrailleur gaan zitten. Ja. In die hoofd zitten. Maar dat is net het verschil als je erin opgroeit. En je groeit helemaal in de natuur op. Mijn vader ging op jacht. Mijn zoon gaat weer op jacht. Dus wat dat betreft, we zijn er. En waar we dus ook wonen, dat is in het Wold. Wat Ricard daar net ook noemde. Ik woon dus vlakbij haar. Schitterend. Ja. Dus dat is, maar dat is een schitterend gebied. En dat is ik geloof het graag, Jan. Maar wat die reeën betreft, er waren er 100.000. Maar we kunnen er eentje afstrepen. Ja. Maar die ligt hier op het bord. Ja, want Nel, jij kookt heel graag met reeën. Nou, ik krijg Jan, die is veel te bescheiden. Dan moet ik heel even zeggen. Jan die is heel goed jager, beheerder en natuurmens. Oké. Okay. Dus die mitrailleur, daar gaat hem niet worden. Nee, maar Jan die schiet op 2 kilometer een sigaret uit je lippen. Ja, toch? Ja, precies. Zijn schaduw doet dat zelfs. Ja, zeker. Nou, die ken ik nog. Dat heeft hij wel eens gelukkig, Jan. Maar waarom is een ree nou zo'n prettig dier om mee te koken? Ja. Nou, zo'n prettig dier om mee te koken. Als je wilt uit de Achterhoek, dan is het ree wel het meest logische. Omdat er een overstand is. En de rest eigenlijk niet. Dus hazen en verzanten en zo. Dat is er allemaal niet. Nee, maar is een ree ook lekker? Ik zie ze elke dag. Want ze vreten bij ons alles uit tuin. Dus wat Jan zei, heb ik rozen? Heb ik geen rozen? Gewoon alles is op. Nee. Dus op een gegeven moment vind ik ook wel dat je op het bord. Ja, dat is wel. Het is mooi, hè? Het is echt heel erg mooi. Ja. Maar ze komen ook wel heel dichtbij. Maar goed, dan komt Jan en die zegt, wil je nog ree? Ik zeg altijd hè, Jan. Ja, ik heb nooit nee gezegd. Nee, natuurlijk niet. Onze meneer. Dus, maar wat heb je gemaakt? We hebben hier ree liggen. Wat heb je gemaakt? Nou, ik heb fazant voor jullie en ree. Want gans, wilde gans. Oh, laten we even beginnen. Laten we beginnen met de ree. Is dit ree hier? Oh, we doen het al. Ja, dat is ree. Ja, we hebben het over ree. Ja, we hebben het over ree. Ik heb van het ree paté. Dat ligt op dat schouderbladje. We hebben nu dat stuk bruin. Dat is een ree. Dit is een stukje ree. Winterswijkse rode wijn. Mm. Met passinaak. En aan de andere kant ligt een stukje van het reehaasje. Dat heb ik gebakken. En er zit wat eikhaas bij. Is dat deze? Nee, dat is gans. Dus dat mogen jullie zo proeven. En op dat schouderbladje, daar ligt een paté die gemaakt is van ree. En dan van kop tot kont. Dus feitelijk zit daar alles in. Maar hier zit dus ook reeënkont in? Ja, er zit geen... Ja, van kop tot kont. Dus er zit er niet alleen kop in. Nee. Ja, nou, ik vraag het maar even, hoor. Ja. Ja. Okay. Het is altijd wel... Ik vind het superbelangrijk dat het dier dus ook de waarde tot op het bord krijgt. Ja. En dan ook in totaliteit. Oké. Okay. Dus, ja. Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel luisteraars die denken... Ach, die prachtige dieren, die herten, laat ze lekker huppelen. Snap je dat, Nel? Ja, zeker snap ik dat. Ja. Als bij ons staan, dan vind ik het ook heel mooi. Maar goed, in overstand, als je er heel erg veel van hebt... Ja. En reebokken die gaan vechten om een plekje te hebben... dan moet er op een gegeven moment ook een beheer op zijn. In het gebied waarin wij wonen is het superbelangrijk... dat je landschap ook onderhoudt, zeg maar. Ja. erg belangrijk zelfs. En dat is voor heel veel mensen die daar niet zo heel erg in thuis zijn... Ja. Is er altijd wel een dingetje. Want die gaan opmerkingen maken waar ze eigenlijk heel erg weinig verstand van hebben. Ja, als dat snap ik. Ja. Maar toch even over dat wild nog, hè, Nel. Want ik eet heel graag wild. Hè, en ik kom uit Twente. Ja. Vroeger met kerst maakte mijn oma altijd konijn. Ja. En dat werd dan een nacht, moest dat in azijn staan en zo. En dat vond ik echt, dat vond ik als kind al zo ongelooflijk lekker. Ja, en dan lag die kop erin met die knaagd. Ja, oh, dat heerlijk. Precies dat. Zo'n bloedende kop lekker. Maar mijn oma had altijd liever illegaal gestrikte konijntjes. Ja, dat doen we niet. En die had, nee, maar die had liever niet geschoten. Want zeiden ze altijd, als het geschoten is, dan krijg je een kogeltje in je mond. Ja, precies. Dus wij kochten willen. Altijd illegaal gestrikte konijntjes. Dat meen je niet. Ja, jullie absoluut. Waren gewoon stropers. De Dijkstra stropers. Glanenbrug, hè? Glanenbrug, mes in je rug. Maar Nel, snap jij dat? Snap jij dat, Nel? Dat je liever gestrikt hebt dan geschoten? Ja, maar dat stropen, dat is een dingetje, dat doen we niet. En daar gaan we het al zeker niet hierover hebben. Oh, dus we doen het wel, maar we gaan het er niet over hebben op de radio. Ja, precies. Maar konijn, als we het daarover hebben, dan is wel super lekker. Ja, ik ken het dus ook. Bij ons werd dan de kop heel pontificaal erbovenop gelegd. Ja. En dan was het strijden om wie de kop kreeg. Dus ik won wel heel vaak. Ja, als mijn hart roept, dan win je automatisch. Ja, maar wat vond je lekker aan die kop? Ja, nou ja, wat is er lekker aan die kop? Ik had twee auto's, ze waren vrijgezelle broers van mijn oma. En die woonden bij ons in, natuurlijk. Hè? Want waarom zou je trouwen als je zo'n zus hebt die heel lekker kookt, zeg maar. Hè? Dus die woonden bij ons. en die vochten altijd om die kop. En die mannen, die hadden niks anders te doen in hun leven als lekker eten en drinken. Dus die wisten heel goed wat heel lekker was. Dus die wilden, ik wil die kop, ik wil die kop. En dan was ik, met mijn 4 jaar al, ik wil die kop, ik wil die kop. En ik won hem. Ja, de kop. Want ja, ik lekker. Werkte wel. Won jij ook wel eens de kop in? Nee, de kop, dat liet ik aan mij voorbij gaan. Ja. Ja. En Jan, even terug naar de jachtkalender. Mm-hmm. Leg eens uit, hoe werkt dat? Nou, de reeën, de bokken, die worden geschoten vanaf... dat is vanaf 1 april tot 1 augustus. 1 september, nu is het dus vaak al 1 september. En dan de geiten en de kalven, die worden in het najaar en tot 1 april geschoten. Maar hoezo eigenlijk dan? Ik bedoel, je kunt ook gewoon het hele jaar doorschieten en het hele jaar door lekker wild eten. Nee, maar dat is al enorm uitgebreid. Maar je gaat natuurlijk geen geit bij de kalveren wegschieten. Als je dus een geit hebt met kalveren, ga je natuurlijk geen... Dus want daarom, dat is, want daarom dat is kun je in het voorjaar... Dat is gemeen. Maar dat kan toch niet? Ik bedoel, dat kun je toch niet? Dat kan niemand voor zichzelf verantwoorden. Dat je een reis gaat schieten waar de kalfjes bij lopen. Dat is natuurlijk... Dan hebben we het over weidelijk jaar. Dat zou niet weidelijk zijn. Het is jammer dat Ajo is daar gezien. Ja, dat is weidelijk. Eerlijk ten opzichte van het wild. Eerlijk ten opzichte van die reeën hebben toch geweren? Dat zou eerlijk wezen, Jan. Als die reeën terug konden schieten. Ah joh, hou op. Het wordt nooit eerlijk, natuurlijk. Hè? Nee, maar dat kun je toch even naar streken. Nee, maar als je hem dan ergens in de winter afknalt... dan heeft de reeën toch ook kinderen? Nee, maar die redden zich wel. Ja, die redden zich wel. Maar dan is het wel zichtig voor de gein. Nou ja, goed. Ja, ik zit er nog niet helemaal in. En ganzen dan, Jan? Schiet jij ook ganzen? Nee, maar die komen bij ons niet voor. Nee. Als ze voor zouden komen, zou ik het wel doen. Met jaren geleden hebben we wel wat ganzen geschoord. Maar op dit moment zijn er helemaal geen meer. Het is meestal reeën. Misschien ook wel eens wat anders dan een bunsing of een capybara. Nou, we hebben ook kleinwildjacht. Want ik heb dus zelf in het Wold een 1000 hectare jacht. Waar ik dus jagen kan. En daar hebben we dus ook wel een kleinwildjacht. Maar dit jaar doen we geen kleinwildjacht. Omdat er te weinig hazen zijn. Ja. Okay. Wij vinden gewoon dat we dit jaar gewoon moeten sparen. En geen hazen, omdat er te weinig zijn. Okay. Ja. En dat geen is hazen. Ja, en dat is met de verzaand eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik wil nog even vragen, Nel, want je hebt een heel bordje gemaakt. Ja, straks ik had mensen heel veel. Maar er is ook de gans gaan we nog proberen. Nee, een bitterbal ligt ja, er. Ja, een bitterbal. Een wild bitterbal. Maar een wild bitterbal? Wat ja, een wolf. Konijnenkop of... Nee, ja, wil je dat graag? Want zeg ik hoor, jij ging een konijnenkop. Hop, moet dit erop of zo? En op is die. Ja, oh, dat is mosterd van biet. Ja, dat kan. Dat is heel lekker. Zo. Als je zegt van... Een wild bitterbal. Wild bitterbal. Nou, en super lekker. Die maak ik onder andere van nekwerveltjes. Dus daar presenteer ik hem ook op. Ja, dat hoef je er allemaal niet mee te vertellen. Ben jij zo van echt? Nee, maar... Dat meen je toch niet? Je bent dan niet zo van... Een nekwerveltje. Vlees eten, maar het moet op een schaaltje liggen. Ja, liever op een schaaltje. Je botten eraan. Zit er zo'n super stoere vent en dan ga je een beetje zo... Nee, maar ik hoef niet te weten dat het een nekwervel is. Dat vind ik. Niet per se een prettige gedachte, dat mag toch gewoon. Dan vind je dat zielig of zo? Nee, ik vind het gewoon een onprettige gedachte. Oh joh, echt waar. Ik dacht dat een hele stoere was. Nou, dat nou, was ben ik maar nu stoer. Wat eet jij het liefste, Jan? Ree. Jij de liefste, Jan? Van het wild, ja, zeker. Ja, gewoon 's ochtends yoghurt met je ree erin. Nee, maar wij eten 2-3 keer in de week eten wij wel wild. Ja, ja. Niet altijd alleen maar. En altijd klaargemaakt door Nel? Nee, dat zou je wel. Ik heb ook een vrouw die kan er ook. Ja, oh ja, okay. Ja, kan ja. Ook heel goed koken. Ja. Zonder meer. Ik heb ook nog een stukje eend hebben hier liggen. Mag ik daar nog een stukje van? Ja, je mag alles proeven. Jullie mogen alles opeten. Ja? En dan heb ik nog zo'n kleine paar van die bladen nog achter staan. Dus eet alles lekker op. Nou ja, ik denk dat het publiek in Café Rooks ook helemaal blijven. Die hebben net allemaal wel van die zelfgemaakte frikandellen naar binnen zitten proppen. Maar denk maar even wat je in de bitterbal. Nee, dat slaan ze hier niet af. Goed, Nel Schellekens en Jan Wissink, hartelijk dank voor dit gesprek. Jo, oké. Ja, en die Houtkamp in het Abelstadion in Alkmaar bij AZ PSV. De Eindhovenaren op bezoek maakt tot nu toe al 4 doelpunten. Ja, heeft AZ nog iets laten zien? Een beetje sprankje hoop voor het thuispubliek? Nee. Ik zou zo graag willen zeggen dat het hartstikke leuk, spannend en mooi was. Maar ja, het is mooi van PSV wat ze doen, want ze staan 4-0 voor. En AZ kan geen vuist maken, hebben alle wissels nu verbruikt. Maar het levert niks op, ook bij PSV. 3 wissels, Ramaljo, Pepi en Vertessen zijn gekomen. En de man van 2 doelpunten, hij staat nu op 12 doelpunten totaal. Luc de Jong, hij is onder meer naar de kant gegaan. 4-0, PSV leidt na 72 minuten spelen tegen AZ. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ik heb een heel klein stukje reeënhaas in mijn mond. Maar goed, Modern Deer zorgt voor de live muziek vanavond nog steeds hier in ter plekke. Jullie gaan nog één nummer doen, laatste nummer. Klopt. Even, wat voor instrument heb je nu omgehangen? Het is een mandoline. Mooi ding. Ja, zeker. Absoluut. Wat ga je spelen? We gaan Shadow Man spelen. Modern Deer met Shadow Man. It's an early spring morning. Shines his light on the man below. Ooh. Follows footsteps slowly on their way. Right through the forest, starting the day. Ooh. Ooh. Sun is blinding his eyes again. Makes him wish for the pouring rain. Ooh. Please accept the shitty friend aside. Don't be scared and don't try to hide. Ooh. She's on her way. She brought some berries yesterday. Ooh. Strolling around and catching his eye. Traveling miles beneath the yellow sky. Ooh. At the foot of the mountain he disappeared. Then he fell down the pitfall like he feared. Ooh. Or did he trust the phony fox again? Was it her or was it the shadow man? Ooh. Cold while being asleep, in his head he hears the shadow man weep. He says, are you done? Very suddenly, let's just be friends and don't step on me, singing. Heel hartelijk dank. Het is echt prachtig. Dank jullie wel. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Ja, Gerrit Komrij werd op 30 maart 1944 geboren in de Ypenstraat 23, hier in Winterswijk. Of ja, eigenlijk werd hij geboren in een kippenhok waar zijn ouders hun toevlucht zochten tijdens een luchtaanval. Hij werd geboren met een bochel, waardoor hij het eerste half jaar van zijn leven in het ziekenhuis doorbracht. Vastgebonden op een plank. Hij kon alleen zijn hoofd en handen bewegen. Gelukkig bracht deze situatie hem ook wat positiefs. Hij beweerde later zelf dat hij op deze manier zijn gevoel voor maat en ritme ontwikkelde. En hij werd het scanderen meester. Het is hier waar dichter, schrijver, vertaler, columnist Gerrit Komrij echt werd geboren. Ja, bij ons aan tafel zit Veronique Snijder-Kramer van Boekhandel Kramer hier in Winterswijk. Zij heeft Gerrit een aantal keer in haar leven mogen ontmoeten. Veronique, van hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, fijn dat je er bent, Veronique. Je hebt een ingelijste collage eigenlijk meegenomen van Gerrit Komrij. Nou, ik heb er twee meegenomen. Ja, ook een ingelijste foto wat voor zien jezelf. We allemaal? Nou, zien het collage? Ik wil toch eerst over de eerste vertellen. Ja. Dit is de eerste keer dat Gerrit hier was. En hij is op de foto gezet samen met Bernard Hafstekamp. Maar eventjes de eerste keer dat hij hier was. Je bedoelt, in Winterswijk bij ons in het Literaire Café. Ja, precies. Dat wilde hij nooit. Dat had ik hem heel vaak al gevraagd, maar dat wilde hij nooit. Maar Kees van Kooten was ook geweest. En toen heb ik daarna aan Kees van Kooten gezegd van... Goh, kun jij niet eens een keer tegen Gerrit Komrij zeggen dat... Of hij teruggaat naar zijn eigen... Ja. Waar ja, want hij was hier dus geboren, maar had eigenlijk geen zin meer om te komen. Nou, hij kwam wel vaak in Winterswijk met het volksfeest. Dat is het laatste weekend van augustus. Dan kwam hij wel naar Winterswijk om feest te vieren. Maar hij wilde niet vertellen. Dus hij wilde niet voor een zaal gaan zitten en vertellen. Ja. Maar er waren ook wel heel veel Winterswijkers die hadden niet zo'n hoge pet op van Gerrit, laat ik het maar zo. Maar daarom had hij er misschien ook minder zin in. Hij had er eigenlijk geen zin in. Maar goed, ook deze foto, dit was in 1999. Ja, 1999. Dit is Bernard Hafstekamp en hij is vorig jaar overleden. Maar dat was wel echt de grootste Komrij-kenner van heel Winterswijk. Oh, ja, dat mooi. Wil ik toch maar hoe was zeggen. Dat, maar hoe was dat optreden dan? Nou, dat optreden was werkelijk geweldig. Bernard had goede vragen en op een gegeven moment toen stak iemand de vinger op. En die zei, Gerrit, kun je dan wel plat praten dan? En Gerrit die keek die zaal in. Wat mooi horen dan? Het ging helemaal zo in het plat verder. Dus toen was het ijs helemaal gebroken. En ja, ik denk dat hij dat wel als heel plezierig heeft ervaren. Want daarna is hij nog twee keer eerder vaker geweest. Ja, Gerrit Komrij is in de rest van het land misschien een beetje weggezakt. Jullie hebben nog een boekenkast vol met zijn werk. Komen er hier in Winterswijk eigenlijk nog veel liefhebbers op af? Nou ja, het is echt de Winterswijkse boekhandel. En iedereen weet wel dat Gerrit Komrij in Winterswijk geboren is. Ja. Dus dan komen ze toch wel kijken naar de boeken van Gerrit Komrij. Dus dat verkopen wij wel. Ja, ja? Ja. Maar jij hebt Gerrit Komrij ook vaak ontmoet. Hè? Ja, hij is helaas niet onder ons. Nee. Wat was het voor een man? Het was een ontzettende aardige, lieve gentleman. Ja? Dat vond ik wel naar mij toe wel. Maar iedereen weet wel dat hij ook kon schrijven. Hij kon je complete neersabelen. Hè? Ja. Feministen noemde hij de onwelriekende gleufenbrigade. Nou, zo word ik niet graag genoemd. Nee, dat snap ik. Dat vind ik wat minder. Ja, de polemiek. Maar hij was heel scherp met de pen, hè? Maar was hij dan gewoon één op één eigenlijk echt best wel aardig? Ja, één op één was hij heel erg aardig. En ik denk ook dat het schrijven me beter afging als het praten voor publiek. Oh? Alhoewel, hij kon gewoon heel leuk uit de hoek komen ook. Ja. Altijd ook heel humoristisch. Maar hoe vinden de Winterswijkers, die vinden hem ook wel een beetje een rare man, vonden hè? Een beetje gekke Gerrit, toch ook? Ja, dat werd vroeger wel gezegd. Ja. Maar nou, nu niet meer. Nee. Jullie weten misschien ook wel dat er hier een grote school staat. Die heeft zelfs de naam gekregen, Gerrit Komrij College. Ja. Dat zou hij ook openen, maar helaas is hij toen vlak daarvoor overleden. Dus dat ging niet door. Ja, de meeste mensen die zullen Gerrit Komrij vooral kennen vanwege zijn poëzie. Hè, die bloemlezingen, die zijn heel beroemd. Hè, drie van die kloeke delen. Maar hij kon ook vooral zelf prachtig voordragen. Ja, er hing iets in de lucht. Tussen de banken en tassen steeg de geur op van jasmijn. Of van iets anders lenteachtigs. Ja, ik ben altijd nogal betoverd door dat stemgeluid. Ja, ik hoor het ook graag. Wat denk je als je dit weer hoort, Veronique? Dan denk ik van dat hij inderdaad prachtig kon voordragen. Heel mooi voorlezen kon hij ook uit zijn boeken. Dat deed hij, bij ons deed hij dat dan uit het boek. Hij ging staan en uit zijn hoofd voordragen. Dat deed hij. Ja. Nou, we gaan het ook even hebben over het boek Verwoest Arcadië. Dat is een soort biografische roman. Ja. Die gaat over zijn jeugd in Winterswijk. Ja. Hoe heet Winterswijk in dat boek? Nou, hij begint al met de winter kon niet wijken, dus dat is dan Winterswijk. Ja. Nou, het gaat duidelijk over Winterswijk, want hij beschrijft duidelijk het straatje waar hij gewoond heeft. Dan heeft hij het over een poort. Nou, die poort zit er nu nog steeds. Ieperlaan? De Ieperstraat. Ja, Ieperstraat, ja. Precies. En de school beschrijft hij. En nou, als je Winterswijk kent, dan herken je wel heel veel dingen. Is hij positief over Winterswijk? Nou, in dat boek is hij niet echt heel erg positief. Maar dat heeft meer te maken met de mensen om hem heen. Hij vindt, hij vindt het bijvoorbeeld heel fijn dat er, als er een circus komt, want dat zijn extra mensen die naar buiten. Ja. Nou, dat vindt hij heel erg mooi. En vindt Winterswijk maar bekrompen. Ja. Ja. Ja. Jij wil ook iets voordragen van Komrij? Ja. Je hebt gekozen voor een gedicht. Ja, ik heb gekozen voor een gedicht. Welk gedicht is dat? Het is een gedicht wat ook in Winterswijk hier op een muur is geschilderd. Ja, is op een muur gezet. Ja. Hoe heet het gedicht? Dat klopt. Het gedicht heet gewoon Winterswijk. Winterswijk. En het staat op een muur hier in de buurt? Op een muur hier. Als je deze straat uitloopt en je loopt nog iets verder naar links, dan staat het daar op een muur. Oké. Okay. Met een beeld van hem. Nou, zou je het willen voordragen in de beste Gerrit Komrij traditie? Nou, zo goed als Gerrit kan ik het niet. Hè? Nou, waag eens een poging. Ja, je bent er nou toch. Maar hij heeft het geschreven dus, dat zal ik nog even zeggen, toen hij op weg was naar Winterswijk, want hij kreeg de culturele prijs van Winterswijk. Nou, dat vond hij heel erg fijn. Toen heeft hij dat in de trein geschreven. In de trein? Gewoon toen hij uitstapte was het af? Precies. Mooi. Handlos. Nou, ik zal het proberen. Winterswijk. Soms droom ik in de verre hete zon dat ik mijn dorpje een bezoek ga brengen. De school, het groen, de straat waar het begon. Geen wegen lopen er naartoe, maar navelstrengen. Er gloeit en zingt iets aan de horizon. Ik ben er bijna in de holte van de kaart. Ik zal weer samenvallen met mijn bron. De zijlijn, maar voor mij een omweg waard. De grijze Jacobskerk lijkt wel van goud. Ik trap het Wurden op zijn staart. Dan, snel, zakt het fantoombeeld zo vertrouwd in een diep gat. Ik zal er nooit echt komen. Toch is er iets hardnekkers in mijn dromen. Want steeds herhaal ik deze bedevaart. Ja, dat komt rij. Ja, Veronique, we moeten het vragen. Ja, het hoort bij het zijn de ijzeren wetten van dit programma, van deze rubriek. We moeten het altijd vragen. Is het werk van Komrij nou literatuur voor in of toch voor bij het haardvuur? Nou, ik denk dat je bij het haardvuur moet gaan zitten. En dan moet je aandachtig lezen, laat ik het maar zo zeggen. Ja? Ja, je kunt het niet er doorheen vliegen. Denk je, Veronique, dat Winterswijk ook nog wel een beetje trots is op Gerrit Komrij? Nou, dat weet ik wel zeker. Ja? Ja, zeker. Gelukkig maar. Trots op gekke Gerrit. Nou ja. Ja. Nu noemen ze hem niet meer zo. Nee, gewoon de grote Gerrit Komrij. Dankjewel, Veronique Snijder-Kramer. Ja, we gaan nog even kijken in Alkmaar en die Houtkamp. Kopje koffie gebakt? Nou, wel meer dan één, want het is moeilijk om wakker te blijven. Oh, hier komt nog een doelpunt. Let op, Dest gaat er langs. Nee, Hobie Verhulst pakt hem, de keeper van AZ. Die plukt de bal van de schoenen van Dest, te maken van de tweede goal in dat was de derde, de 0-3. Ja, die wedstrijd was na 16 minuten al gespeeld. Toen het 3-0 stond voor PSV en AZ echt helemaal niets er tegen in te brengen had. En nu zitten we in de 85ste minuut. En PSV gewoon de winterslaap in met 16 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Oftewel 48 punten en 50 doelpunten in de plus. Het zijn echt gigantische cijfers die ongekend zijn. Ook in andere grote competities in Europa is er geen enkele ploeg die het zo goed doet. Oké, en die wil je al naar huis? Nee, nog niet. Oké, nou. Dat spreken we misschien straks nog. Wie weet. Ja, en dan muziek van niemand minder dan Laura van Kaam uit Winterswijk. Ooit, heel, heel lang geleden, toen de dieren nog konden praten, toen won ze The Voice Kids. Maar inmiddels is Laura bijna 25 en klaar om de wereld in te gaan met een EP onder de arm. En die EP heet Who I Am Today. En daarvan is dit het openingsnummer, By My Side. I wasn't planning on staying, was supposed to be home now. But I guess you made me change my mind. I tried to resist it, but I'm done resisting now. That would be a waste of time. I know I'm on the right track, I can see it in your eyes. I've never been so sure of anything. You hold glory, you are a planet, as long as there is light. So home is where I have you by my side. Laura van Kaam met By My Side. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Berend Jan Joris Bengevoort, geboren in 1984 in Winterswijk, doorliep daar ook de middelbare school, deed business studies aan de Universiteit van Tilburg. In de start van de Kruikenzeikers zat hij in de gemeenteraad als fractievoorzitter van GroenLinks. Van 2010 tot 2017 runde hij in Twente familiepretpark De Waarbeek, totdat hij in Winterswijk de ambtsketen kreeg omgehangen. Als jongste burgemeester van het land, burgemeester Joris Bengevoort, welkom in de verhoorwagen. Dankjewel. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, ik ben wat gespannen. Ja, dat kunnen we zien. Een beetje natte okseltjes. Ja, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja, eerder in deze uitzending ging het over de Duitse plannen om gigantische windmolens te bouwen. Ja. Vlak bij de grens. Is uw Duits zo slecht of had u dat niet gewoest? Ja, we waren inderdaad verrast. Maar nou ja, onder andere door de vele acties die ook de mensen die jullie ook in de uitzending hadden, hebben zelfs de Duitsers nu een aantal plannen teruggetrokken. Ja. Dus ja, ik heb goede hoop. Ja, nou, als wij raadslid Giel Stemenink mogen geloven, dan was het puur toeval dat het nieuws over die plannen hier in de gemeente überhaupt is doorgedrongen. U had het toch al lang moeten weten. U zit toch met die Duitsers in de EU-regio, ja, samenwerkingsverband? Ja, dat klopt. Maar gelukkig hebben ze ook gezegd dat dat de volgende keer echt beter moet. Dus we leren daar ook van met elkaar. En dat, ik ben er ook van overtuigd. Het heeft wel echt impact gemaakt. Ze waren geschrokken, ook de raadsleden. Aan de andere kant van de grens. Dus dit gaat de volgende keer ons niet meer overkomen. Ja, want u bent burgemeester van een grensgemeente. Hoe vaak zit u gezamenlijk aan de café met Apfelstrudel met de burgemeesters? Ja, nee, toch wel één keer in de week, denk ik. Eén keer in de week? Een van de collega's zie. En inderdaad, de Duitse gewoonte is vaak wel dat daar of koegen bij zitten. Of als je tussen de middag komt, dat je gezellig een bordje warm eten eet. Oh ja? En als ze dan hier komen, maakt u dan lekker bitterballen van wervelkolommetjes? Ja, het liefste neem ik mensen wel naar een van de mooie restaurants mee. Maar anders is het toch vaak dat heel oerdegelijke platte bolletje kaas moet ik. Och ja, ja. Onlangs hebt u het verbod op het dragen van steekwapens in de gemeente Winterswijk met 1 jaar verlengd. Het liep helemaal uit de hand, want u was ook gewend om met kapmes op straat rond te lopen. Nee, ik wist me altijd stevig daarvan af te houden. Maar het was wel een probleem. En op verzoek van de politie hebben we dat dus weer verlengd. Mm. Ja. Hoeveel mensen en steekwapens zijn al van de straten afgehaald? Ja, ik weet het niet precies. Maar het is een aantal keren ingezet. We hebben ook een aantal keren mensen een wat dan heet een bestuurlijke waarschuwing gegeven. Dat als je dit doet, dan krijg je de komende 3 maanden een straatverbod. En nou, dat werkt op de schaal van Winterswijk erg goed. Oké, okay, ja. Nou ja, afgelopen week is er nog een grote wietkwekerij opgerold. Midden in het centrum, zo ongeveer onder uw neus. Ja, dat klopt, ja. Dat was schrikker. Ja, maar dat gebeurt dus ook in Winterswijk. Ja, ja, ja. U rookt het niet? Ik rook het niet, nee. Nee, u rookt het wel? Nee, ook niet. Goed, de volgende vraag is een meer keuzevraag. En daarmee moet u eerst even luisteren naar een geluidsfragment. Let goed op. Ja, de vraag is, wat horen we hier? Is dat A, een bronstig hert waarbij de hormonen over de wildroosters klotsen? Is dat B, de toeter van het Arriva-treintje, eindstation Winterswijk? Of C, een attractie in pretpark De Waarbeek? Of is dat D, Erik Dijkstra die op een midwinterhoorn blaast? Ja, ik twijfel, maar ik ga voor A. U gaat voor A, een bronstig hert? Ja, bronstig hert. Het goede antwoord is Erik Dijkstra die op een midwinterhoorn blaast. Is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. En ik weet, jij hebt een pesthekel aan de midwinterhoorn. Ik haat die dingen, ja. Nou, maar de eerste keer dat je erop geblazen hebt, is het genoteerd. En komt het nu terug in de voorwagen. Goed. Goed, wanneer gaat u dat gedoe er eigenlijk aan banden liggen? Want dat gebeurt hier ook, hè, die midwinterhoorn. Ja, dat gebeurt hier ook. En ik vind het altijd wel gezellig. Hè. Mensen staan lekker buiten, een borreltje erbij. Hè. Ze hebben het echt naar hun zin. Ja, maar het is toch eigenlijk gewoon een flauwekul traditie, toch? Nou ja, we hebben hier meer van dit soort tradities. Hè. Op 31 december wordt de stoomfluit geluid vroeger vanuit de textielindustrie. En dat zijn wel de leuke dingen van een gemeente als Winterswijk. Dat vindt u leuk? Ja, vind ik echt heel leuk. Ja, echt? Wat vindt u daar zo leuk aan? Nou, dat mensen daar met elkaar komen. En even aan het eind van het jaar vanuit de traditie vroeger ging de textielfabriek op 1 januari dicht. Ja. Dus moesten stoom van de ketel, letterlijk en figuurlijk. En dat deden ze daar door het uitfluiten van het nieuwe jaar. Van het oude jaar. En dat doen ze dan nu en dan staat u erbij en dat vindt u oprecht leuk? Ja, dat vind ik echt oprecht. En u zweert echt dat u niet bloot? Ik zweer dat ik niet bloot. Goed, prima. Goed. Burgemeester Joris Bengevoort, dank voor uw openhartigheid. Dank dat jullie er waren. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Ja, spannend. Heineken, Rotwein und paar Berliner Kinder. Gabber hab ich schön gehört, dazu krieg noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit der Rillo. Ich war 5 Jahre alt mit einer Crazy Frog Kassette. 20 Jahre später hab ich hier schön auf Kotelette. In den Niederlanden sagt man, ich mag Kotemette. Jo, jo, ist klein, ich höre nicht gerne auf Gesetze. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land. Ja, we horen hier Joost Klein die naar het Songfestival gaat. En weet je, niet dat we in Friesland zitten, hè, maar het is toch lekker om even nog Duits te horen van Joost Klein. Ja, precies. Ik ben een gigantisch fan van Joost Klein. Ja, ik ook. Ja, er wordt heel veel gezegd van ja, maar hij heeft echt een paar prachtige platen gemaakt. Joost Klein, go Joost Klein. Ja, absoluut. Ja, ik hoop dat hij veel slechter dan Mia en Dion kan. Nee, man, Joost Klein is een topper. Hey Frank, we komen aan het einde van deze uitzending. We hebben een boel geleerd. Zo. Over wild, over windmolens, over AZC's. Ja. Wat is je bijgebleven? Nou, ik denk dat ik op 31 december even ga luisteren naar die stoomfluit. Want ik ben er toch wel geenthousiasmeerd. Ja, maar aan de andere kant één ding. Het is wel ver rijden. BNN VARA. NPO Radio 1. In het podcast Jaaroverzicht op 23 december blikt Malou van der Starre terug op het podcastaanbod van het afgelopen jaar. Podcast De Stemming. Europa draait door. De kartoncrisis. Welke titel kan wat u betreft niet ontbreken? Kweetje. Wie quickie zien. Het Venlo-incident. Zwermelingen. En wat zou u de makers willen vragen? Laat het ons weten en stuur een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Wie luistert, weet meer. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.